Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Legyen mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár Blográdió 18. adása. Idén az utolsó. Négyen vagyunk ismét a stúdióban. Mészáros Inni ül itt velünk, Golymotorosok kapitánya? Elnöke. Uh-huh. Molnár Görény, aki ért a mi havas herrikünket megállapítottuk az adás előtt, mindenhez ért, ami az nem. Ezt az Inni állapította meg, mert itt körülbelül 2 perc azután, hogy az Inni belépett, így majdnem önre mentek. Beszélgettük, ismerkedtünk. Igen. Aki engem baszogott, a többit tudja. És itt van Tomcat is. Szervusztok. Én Blogin vagyok. Egy olvasónk jelezte, hogy bizonyos fájtserélő hálózatokon és publikus tárhelyeken, például a LimeWire-en, a Bombagyár korábbi adásait zipperve egy kis programot mellékelve helyezik el. Ez a program valójában egy rossz indulatú trójai vírus. Ezúttal jelezzük mindenkinek, hogy a rádió adásai mindig egyetlen MP3 fájlból állnak, nincs mellettük semmi, nem jár hozzájuk melléklet. Ha ilyen formában kapod meg, csak az MP3-at tartsd meg, minden mást törölj. Az MP3 biztonságos, nem lehet vele vírus tenni, vagy más módon kártékony alakítani. Nyugodtan lejátszhatod bármilyen programmal vagy MP3 lejátszóval. Levelek. Előbb azért ajánlanám, hogy megoldja 1-2-5 forintos meg ilyenek, de ezt a korábbi adásokat hallgató emberek már nagyon tudják. 1-2 és 5 forintosokat gyűjtünk a Lelenc Állatmentő Alapítványnak, ezt már mondtam, de most kitaláltunk egy újabb akciót. Szilveszterkor szokás rakétákat, meg mindenféle haszontalanságokat venni, erre mindenki el szokott cseszni mindenféle 5-6-7-10 ezer forintokat. Na most én arra kérek mindenkit, hogy idén a rádió hallgatói mondjanak le a rakétázásról a Lelenc Állatmentő Alapítvány javára. Azért, mert nagyon sok kicsi állat van, aki életmentő műtétre vár, nincs mit ennie, egy fűtetlen kenelbe fekszik, amíg te elrakétázod azt a pénzt, ami megmenthetné az ő életét. Úgyhogy azt a kis pénzt tessék behozni ide a Terészkör út 6-ba, akármilyen címletekbe, de bele lehet borítani, egy szép nagy fehér láda van már az aprónak, én már meg se bírom emelni, annyi van benne. Hát és az még... a golyók bele raktak szintén. A golyók azok szépen raktak bele, meg mások is, köszönjük nekik. Volt, aki több év alatt összegyűjtött apróját hozta ide, és ilyen elég sok volt szerencsére. Tehát a lényeg az, hogy ebbe a dobozba bele lehet rakozgatni azt a pénzt, amit egyébként ilyen 3 másodpercig se tartó kis hülyeségre költené, hogy na, boom, rakéta. Én is bele fogom tenni az én idei keresemet. Levelek. Kezdte Zeller levelével. Igen, Zeller levele, aki a legutóbbi rádióadás kapcsán írt. Sziasztok! A legutóbbi rádió műsorban említettétek az egykori haditengerészeti hősi emlékművet, de tévesen a Lágymányosi híd mellé tettétek, valójában az egykori Horthy Miklós híd, mai nevén Petőfi híd budai hídfőjének északi részén volt megtalálható. 1937. október 10-én avatták fel Horthy Miklós és körülbelül 2000 még élő egykori tengerész részvételével. Az emlékmű a Fiumei világító torony mása volt, talapzata a Novara cirkáló orrát formázta, rajta egy az ellenséget kémlelő matrózzal és a harc géniuszával. Belsejében egy kis múzeum volt. A háború után az emlékművet lebontották, annak ellenére, hogy nem sérült meg végzetesen. A tervek sajnos elvesztek, állítólag szándékosan megsemmisítették őket. Jelenleg több szervezet is közösen kezdeményezte a helyreállítását, több hivatalos szerv is, például a Budapest Galéria vagy a Hadtörténeti Intézet támogatja, de mivel legalább 150-200 millió forintba kerülne, ezért állami segítség nélkül nem megvalósítható. Ha még újra is állítják, a Lágymányosi híd budai hídfője mellé kerülne. Amennyiben az otrantói csatáról szeretnétek olvasni, ajánlom figyelmetekbe a kiváló amerikai történész Paul G. Halpern magyarul megjelent könyvét, Otrantói ütközet, az Adria bejáratának ellenőrzése az első világháborúban. Az első olyan könyv, amely elfogadatlanul, alaposan és tárgyilagosan tárgyalja az eseményeket, kötelező darab. A csata tiszteletére idén szeptemberben a Császári és Királyi Haditengerészet Egyesület, a Győri Rotary Club és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum avatott emléktáblát a Kattarói öböl egyik erődjének falá Horvátországban. És a zárójelben jegyzem meg, hogy a Rotary Club egy szabadkönyves fáholy. Ajánlott weboldal www.kriegsmarine.hu. Üdv Zeller! Következő levelünk Baué. Sziasztok, én 10 éve taxizom, feltűnt, hogy a taxisokról is szoktatok írni. Ezt a blokkáblogot én is boncolgattam a halotaxi.hu nevű igazi taxis portálon. Beszélgettem is öreg rókákkal. A lényeg, hogy kikérik maguknak az öregek, hogy az SZDSZ-vel hozza össze valaki is a blokkádot, mert szerintük azok csak a blokkád sikerére akartak ráugrani. Erről nyilván lehet sokat vitázni. Én úgy álltam hozzá, hogy letorkoltam mindenkit innen-onnan való idézetekkel. Pár személyes találkozón való beszélgetés után kezdtem csak azt hinni, amit az előbb leírtam. Ha lehet azt kérni, akkor jobban fontoljátok meg, amit a taxisokkal kapcsolatban írtok. jobban meg fogjuk fontolni, de hát mi is csak azt tudjuk mondani, amit látunk, vagy ismerünk. Egyébként Baóval én leveleztem is, és képzeljétek, azt mesélte, hogy most Purimkor volt szerencsés, és abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Köves Somót és kis társait tudta így taxizni ide-oda. Annyit feltétlenül kihívták valahova, nem mondjuk melyik társaságnál dolgozik, megjelent, és három segrészek skót szoknyában így beül a taxiba. Nézi, hát bemutatkoztak. Ugye a zsidók viccből Purimkor skótnak öltöztek. Tehát valami elképesztő, tehát hihetetlen, így viszik, és hát valahogy szóba került, és ő mondta, hogy igen, tudom, hogy most van Purim éppen. Hát ugye nem azért tudta, mert zsidó, maradjunk ennyiben, hanem azért, amilyen mi is általában. És mondja neki azt, hogy miért, hát talán te is kiválasztott vagy, mint mi, és mondja, hogy én csak akkor vagyok zsidó, ha valamit vásárolni kell, mire a Somó nagyon őt röhögött, és megáldotta. Azt mondta, hogy ő egy jó ember. Hát neki van humorérzéke, ezt több helyről is hallottuk. Továbbra is várom Köves Somó válaszát arra, hogy szeretnénk vele egy interjút készíteni, mert ugye halljuk mindenhonnan, hogy mi rosszul tudjuk ezt, meg rosszul tudjuk azt a zsidókról, de egy sem veszi a fáradtságot, hogy elmagyarázza, hogy mégis mit. És hát majd egyszer talán sikerül. Folytatjuk egy másik levéllel, ami megint mindenféle hadtörténelmi dolgokhoz kapcsolódik, ugyanis a butkai adásban elég sokat beszélgettünk ilyesmikről. Balázs, aki egyébként vitorlázó Pilcsi, helyre tesz néhány dolgot repülőügyekben. A Nyújtsuk egymásnak békejobbot találkozó 92-ben volt a tököli repülőtéren, ott volt vacsora, és akkor rajzolgatták össze az összes Abrosta veteránok. Ugye ez az, amiről beszéltem, Tobak Tibor szervezte a veteránpilóták találkozója egész Európából. Akkor avatták fel Vitéz Hári László emlékművét a reptér halászteleki oldalán a parancsnoki épület mellett. Ez egy vasbeton talapzaton levő An-26-os légcsavar volt, három zászlórúddal. Később elneveztem a pofátlan lopás szobrának, ugyanis amikor a Hári László repülőosztály elköltözött a reptérről, eltűnt a légcsavar, meg a zászlórudat, és felvette a terepet a GAD. Talapoz Gábor volt válogatott műrepülő, mondta, hogy nincs rá pénzük, hogy rendben tartsák. A másik, Cápetit, a sárgára festett MiG-21-est, egy pár nyugdíjas a saját költségén elcipelte a taszári repülőtérre, és most ott van kiállítva. Amúgy használhatatlan már a repülő, mert Pápisti 11G-t húzott egyszer bele, és elgörbült a szárnya. Topi meg még nagyobb az ember volt, ő ugyanis tankon lenullázta a Rozit, a 04-es oldalszámú MiG-29-est, a 2005-ös repülő napig ez volt a bemutatógép. Ő 10G-t nyom bele egy iskola körön, kicsit túlhúzva abszolvált az első fordulót. Kecskeméten ez a gép van kiállítva most statikus célra az egyik újépítésű hangárban, vagyis nyílt repülő napon ezt a gépet lehet nézni. Ha jól megnézitek, a szárnyán olyan hegyek, völgyek vannak, hogy ahhoz képest az Alpok tükör sima. A harmadik pedig, hogy a Skyhúzás tagjai közül már csak ketten katonák, az egyik irányító, a másik 29-esen repül. A nyugdíjig. Néhányukkal repültem együtt, jó érzést tőlük tanulni, ugyanis a nyugati szemléletű kiképzésben is van egy-két hiányosság. Arra szokták ezt mondani a veteránok, hogy van amerikai módszer, van szovjet rendszer, és vannak magyar próbálkozások. Nem értem, miért nem lehet azt, hogy ami jó, azt mindkettőből átveszük. Lett egy szemléletváltást az összes pozitívumával, negatívumával együtt. Van még egy levelünk, ebben én kapok. Kedves blogin, a Bombagyár rádió adásait a kezdetektől fogva rendszeresen hallgatom, eddig egy részt sem hagytam ki. Az én barátnőm fekete bőrű, afrikai származású, itt tanul Magyarországon. Rábeszéltem, hogy egyszer hallgassuk meg együtt a Bombagyár adását. Gondoltam, neki is tetszeni fog ez a műsor. Idémi rácsálni való mellett leültünk meghallgatni benneteket. Az ominózus adás a 16. volt. Elérkeztünk a francia zavargásos hírhez. Ebben speciál nem értek veletek egyet, sokkal árnyaltabb a kép, de nem miatt így. Az a ti véleményetek rendben, tiszteletben tartom. Azzal egyetértek, és a barátnőm is, hogy aki gyújtogat, az csőcserék, nigger. Ám most jön a lényeg. Szóba került a feketék intelligencia szintje. Paraszt vagyok, elnézést, az én megjegyzésem az intelligencia kétel, a nem értek lehet egyet, az egyet az egyé. Igen, menjünk tovább. Ahol az éhhalál és gerillák ellen küzdesz, ott nehéz olyan nagyon sokat művelődni. De még ez se problémás. Ami miatt írok, az, hogy innentől te a fekete bőrű embereket niggerezed. Tudod, mit jelent? Honnan származik ez a szó? Nem szeretnék kísérőadást tartani. A lényeg, ezzel többmillió ember degradálsz le, emeled magad föléjük. A nigger kifejezésről a rabszolgatartók használták a feketékre. Szóval egy lelkismeretes fekete embernek ez nagyon rosszul esik. Mint ha például a magyarokat Trianon fattyúznák le, de nem mondok jó példát, mivel nem is lehet összehasonlítani a történelmünket. Gondolom, ez neked sem tetszen annyira. Sejtem, hogy arra gondolhatsz, hogy itt egy hülye fek a védő, aki elhiszi a babók fasságát. Tudod, eleve a babók, vagy a zsidók tehetnek a nigger szó miatt. Nem tudom, igen. Miután háromszor mondtad ezt, a barátnőm elsírta magát. Gondolom előjöttek neki a rossz emlékek, mivel a rádióadás előtti héten pár kopasz fiatalember lemajmozta, követték az utcán, és üvöltöttek el, hogy kibaszott rabszolga takarodjon haza. Fel tudod ezt fogni? Én, mint nemzeti érzelmű ember, nem szeretnék ilyen országban élni, ahol a kedvesemet rabszolgázzák, niggerezik. Az utcán és a rádióban. Még okot se lehet rá, mivel ő nem gyújtogatott. Csak az ő rokonait, a kedves seltársaság. De ez más, már más sztori. Nem akarom, hogy elhatárolódj magadtól, nem vagyok ballipsi, én csak bízok az intelligenciádban, hogy bocsánatot kérsz, hogy a barátnőm is láthassa, hallhassa, hogy vannak rendes nemzeti érzelmi, intelligens emberek is ebben az országban. Most úgy érzek a te irányodban, mint te Pilu iránt, téged idéznélek. Annyira idegen mindentől, ami kultúrált. Mi történt veled, barátom? Én még azért szeretném becsületesen megrázni a kezed. Maradok tisztelten, Loki. Utóidat, ha elhangzik a bocsánatkérés, ha nem, legközelebb, ha Pesten járok, megleplek titeket valami afrikai finomsággal. Hát az olyan milyen lehet? Gondolkodtam, igen. Itt a sült banán, sült szókozi, sült homok. Sáska. Nem tudom, mit főz. Jó, ezért most ki fogunk kapni megint. De várj, akkor ezek szerint vannak a niggerek, akik gyújtogatnak, meg gusztustalanok, ezeket tele van Afrika amúgy, de vannak, akik nem gyújtogatnak, azok nem niggerek, akkor azoknak mi a nevük? Fekete bőrűnek hívta. Fekete bőrű, de a nigger is fekete bőrű. Hát alapvetően niggerek a szóhasználatunkkal volt baj. Na most a cigány a cigány, a buzi meg buzi, és én nagyon sok buzit ismerek, akik nagyon sokat, néhányat, aki buzinak nevezi magát. Igazából akit ismerek, az rendes ember, úgyhogy nem igazán érdekel. A hip-hop kultúrának, ami kifejezetten ugye a fekáktól származik, ugye ott a fekák magukat niggának hívják. Nigga, igen. Nigga, ami ugye nigger. Tehát igen, nem is hiszem, hogy ezzel lehet gondjuk, hogy honnan származik. A nigger az olyan, mint a hollander, csak annak lett más jelentése is. Nigériából, a feketék földjéről származó, gyéká, fekete. Ezért használtam a nigger szót. Most már a néger sem polkorrekt, de ha észrevettétek, és észrevette a kedves barátnőd, ez a műsor, ez nem polkorrekt. Mi azért vagyunk itt, és azért nem más műsorban vagyunk, mert ez a műsor, ez nem hisz a PC nyelv használatban. Szerintünk attól, hogy ezt a szót használjuk, még nem feltétlenül teszünk rosszat. Ugye írt az, hogy ahol az éhhalál és a gerillák, talán gorillát akartál írni, ellen küzdesz, ott nehéz nagyon sokat művelődni. Mert azért Sierra Leone-i hallgatunk, az mesélhet róla, bár régen hallottunk róla. Természetesen lehet. De az elég becsülettel nigger, ez pedig ott van közöttük és megismereti a kultúrájukat. Igen, de nem is ez a probléma. Mi amikor az intelligencia szintjükről beszélünk, akkor mi, figyeltél, kutatásokra támaszkodunk, kettőt is tudtunk mondani. Az egyik egy nobel-díjas kutató, a másik pedig maguk a zsidók. Őket mondjuk te nem szereted, de hát ott volt az a kedves kis kutató, aki viszont pont a zsidók ellensége lett azzal, hogy ő is ugyanezt hozta ki. Mi erről beszéltünk, és azt mondtuk, és nem most van ezzel probléma, nem most, amikor a gorillák vagy gerillák ellen kell küzdeni, de egyébként ott a gerillák is négerek, teszem hozzá, hanem ez egy hosszú folyamat volt. Amíg itt Európában ugye volt egy nagy tél, és hát addig kellett valahonnan kaját szerezni, és meg kellett művelni előtte a földet, addig ott ugye a kókuszdió azt fel lehetett venni a fáról. Én ebben látom azt az okot, hogy számukra ugye a százas intelligencia már kirívóan magas, hogyha a világátlagot száznak veszük. Bár igazából az intelligenciát mindenhol száznak veszik, és a helyszínen függően mérik, de a kutatások százra tették az átlagot. Eszembe jutott egy történet, amit lehet, hogy már elmeséltem valamelyik korábbi adásban, de szemil is vagyok, meg hát ha most hallgatja valaki először, mikor a Romániában volt ugye 89-es forradalom, 89. december, mentek ki a magyarok, vitték a segélyszállítmányokat teherautókkal, stb. És ment velük egyszer egy orvos, aki magyar állampolgár, Magyarországon született, de nigériaiak voltak a szülei, és ő már itt született Budapesten. Hát természetesen tökéletesen beszélt magyarul, akcentus nélkül, és magyarnak is vallotta magát. Hát ez az ember kezd megjelent egy csíki faluba, így a szállítmánnyal, és így bement egy ilyen székely kocsmába sofőrökkel együtt. És így sikerült neki egy a hosszú asztalnál egy ilyen, hát már eléggé pityókos székely bácsikával szembe leülnie, és így rávigyorognia. Székely bácsi így megszámolt, hogy egy néger, két néger, ja nem az egy. És mondja, hogy nézegette egy darabig, és azt mondja, hogy hát maga meg micsoda. Mondja neki, hogy én magyar vagyok. Nézi a székely, azt mondja, azt értem én, de hiszen akkor én mi vagyok. Na most, ez egyébként, amit te mondtál, az egyébként pont a zsidó hozzáállás, ugye bármilyen néger hiába, mondjuk Whoopi Goldberg hiába vallja magát zsidónak, sosem lesz az. Szerintem lehet egyébként egy fekete bőrű magyar, de most nem is ez a lényeg. Azt írtad, a lényeg ezzel szemben, vagy nem ezzel, mert hogy niggernek nevezem őket, bár szerintem ez így önmagában nem sértő, hogy nigger, mert nincs előtt azt akarják, hogy az legyen. Azt akarják, te meg te meg befekszel nekik, és azt mondod, hogy legyen sértő. Nekem van egy listám egyébként arról, hogy a nigger szó az hogyan alakult az Egyesült Államokban, miután felszabadították őket. Minden évtizedben szó szerint, és azért azóta volt egy pár, kitaláltak valami új szót, amit azóta rég elfelejtettek ezekre, hogy nem mondjuk azt, hogy nigger, mert sértő. Aztán 10 év múlva az is sértő. Tehát most csak mindegy, hogy mit mondunk, 10 év múlva az lesz sértő. Most azt mondom, hogy néger, ugye a magyar szó szerint, már ez ellen is szoktak állni. Ez ellen is színes bőrű, de aztán kitalálták, hogy minden bőr színes, ugye mindannyian színes bőrűek vagyunk, úgyhogy most már nem is tudom. Most az afroamerikai a menő, bár szerintem ez a legidétlenebb ezek közül. Van egyébként egy eufémia szótár, bocsánat, az Egyesült Államokban adták ki, abban benne vannak ilyen szavak, többek között a feketére is vannak ilyenek, hogy afroamerikai fiatalember, abban vannak ilyenek is, hogy bombázás helyett azt kérni, hogy légitámogatás, meg ilyesmi, és tényleg erre egy szótárat kiadtak, hogy kell polkorrektül beszélni. Egyébként a szép ebbe az, hogy ha már itt a Goldberget, meg mi egyebet felhoztátok, hogy hát ezek, én nem tudom, hogy hogyan, ezek valószínűleg betértek a zsidó egyházba, vagy a zsidó vallásba, bocsánat, nem egyház. De van egy népcsoport, az abesziniai szefárd zsidók, akik eredendően négerek, és ilyen komoly gond volt vele, mert Izraelben sehogy nem akarták őket beereszteni, holott ők egy zsidó vallást nagyon régen felvett szórványok, akiket hát nem nagyon tetszettek ők Izraelbe az a teljesítmény. De most arról van szó, hogy nekünk kell bocsánatot kérnünk egy kedves feketebőrű leányzótól, aki nem néger, és őre nem vonatkoznak ezek a kutatások. Igen, és még nem fejeztem be. Igen? Nekem csak annyit ez a levélváltásra, illetve a kommentről, hogy próbáljunk most inkább a hölgyek felé, jön a karácsony, meg hát itt úri emberek vannak. Kérjünk bocsánatot, hát nagy dolog. A vége ez lesz. Ja, bocsánat, nekem kell egyébként kérnem. Viszont még annyit, hogy viszont én feltétlenül díjazom a levélíróban, hogy kultúráltan fogalmazta meg. Tehát persze, ezért választolunk tételesen, hogy és a végén ki fog derülni, hogy ugye az ő barátnőre gondoltunk-e. Egyébként elmondhatjuk, hogy nem. Ugye a nigger kifejezést a rabszolgatartók használták, nem, még volt előtt, hogy a fegerebő embereket niggerezem, tudod mit jelent ez, honnan származik, a lényeg ezzel több millió ember degradászra emeled magad föléjük. Szerintem nem, de egyébként igen, sok millió ember fölé szoktam magam emelni, de szerintem minden emberre jellemző, szoktunk ilyeneket mondani, ezzel konkrétan én nem azt akartam. Igaz, amikor csőcserékről beszéltünk, és éppen néger csőcserékről Franciaország miatt, de mi beszéltünk már, mi már magyaroztunk is ebben a műsorban, igaz, akkor azt azért más szándékkal. Hát annak is volt célja. Na igen, kifejezést a rabszolgatartók használták a feketékre. Ők is. Tehát erre csak ezt lehet mondani. Nem az minősít valakit, hogy milyen néphez tartozik, és ezt a népet más nyelven hogy hívják. Igen, és azért azt tudni kell, szóval a rabszolgaság az ma már tényleg egy elképzelhetetlen társadalmi forma. Hát azért csinálják még Budapesten. Ezt akartam mondani, hogy egyébként nálunk ilyen közvetlenül is rabszolgaságnak tekinthető dolog is van, illetve hát van olyan nagy adós rabszolgaság, ami szerintem nem sokkal jobb, csak egy burkoltabb formája, és nem minden rabszolgatart, igaz, mondjuk tényleg az egy kisebbség volt tisztességtelen, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok fekete ember a nagy felszabadítás után szó szerint az éhhalász szélére került, mert nem volt munkája. Utána őket nem kezdték el hirtelen szeretni, és nem fogadták el sehol, és nagyon sokak azért jó dolga volt. Igen, hát de voltak kegyetlenek. Igen. Szóval ez egy nehéz téma, de megértem például, hogy ez zavarja. Kérünk tőle bocsánatot, ő nem nigger. De én őt nem ismerem, de feltételezem, hogy nem. Feltételezem, hogy ő nem ez a nigger, akikről beszél. Mondom, azért nem kell bocsánatot, mert niggereztem azokat, akik négerek, mert szerintem azért a nem kell. Azért nem, mert lenéztem a franciaországi gyújtogatókat, mert azért sem kell. Az, ha megbántottam őt, az szerintem nem az én hibám, de hát, hogyha megbántottam, akkor ki kell fejeznem, hogy nem volt célom. Mindig jönnek a magyarázkodások, ennyi négert ismerek, vagy annyi cigány. Én konkrétan csak kettőt ismerek, egyikük az a fekete bőrű, másik nem annyira, de csak egyel beszélgettem. Hosszabb ideig nem ismerek négereket, ezért feltételezem, hogy velük kapcsolatban nincsen szükség fenntartásokra. Én őt nem ismerem, hát gondolom, hogy nem őt akartam megbántani. Pláne, hogyha nemzeti, valakik megbántották, csak így láthatom, valakik megbántották régebben, lenigerezték, és most a blogén, hogy mondta az a legutóbbi adásban, ő benne feltakított ilyen régi sebeket, és szerintem Bardell, hát ennyi. Jó, nem akartalak igen, mondjuk igazából azok, hogy színhedeshez kéne fordulni, akik beszóltak igen. neki. Mert én például még egy négernek se szóltam be az utcán, hogy menjél haza akárhova. Barátságos szoktam lenni velük, amíg ők is azok. Majd ha itt is gyújtogatni kezdnek, akkor viszont azt mondom, hogy mocskos nigger is megyek ki a géppisztolyra, de annak lesz egy oka. Igen, tehát azt mondom, hogy tőled elnézést kérek, hogyha ez jogtalanul megbántott, de én nem igazán hiszem, hogy... Szóval megértem, hogy megbántottál. Igen, de akkor sem hiszem azt, hogy ezért mondjuk... Bár mondjuk én úgy láttam... Na, nagyon egy nem tudok ebből kijönni. Nem tudok ebből kérdezni, de nekem az a bajom, hogy emellett pedig én azt tartom, hogy igenis a feketék, és nem ő, de a feketék nagyon komoly problémát jelentenek Európának. Poén az a kérdejszeres. Ő már ment a Zoli, vagy a... Hát mindegy, fantáziára. Akkor már nagyon utálna. Igen. Nem, tényleg, tehát nagyon komoly problémát jelentenek, beszélhetünk itt az étfullámról, de és az is igaz, hogy ennek nagy része szerintem a zsidó kultúrából eredeztethető, ők ugye, ahogy mondani szokták, felhasználják. És ennek kapcsán is tudunk zsidózni, kedves hallgatóink, hova lehet ezt még fokozni, mindenesetre jön a karácsony, akkor legalább abba adjuk kérdést. Jó, mindegy, bocsi, kérjük a kaját. Jó. Ne legyen benne homo. Vigyázz, nehogy egy eredeti Azander receptet kapja még a... Még amiről Kittenberger is írt. Hát majd igyekszem. Hát mert hogy az Azendék azok ugye, amikor még Kittenberger találkozott velük, azok még, hát mondjuk így, hogy ettek azért mindenféle fehérjét. Igen, nagyon pontosan vendégszeretők voltak, fogalmazunk így. De most ez is sértődés tárgya lehet, hogy ő nem eszik embert. Hol nem eszik embert. Azt nem írta, hogy nem eszik. Hát... Vagy ezt azért kérdezzük meg tényleg, hogy ugye nem esztek ember. Egyébként ez egyáltalán nem a négerek kiváltsága, hát a pápuák és hasonlók, azok nem négerek a szó azon értelmében, és azok mégiscsak csendes óceáni szigetvilágban, sőt, Indonéziában is azért volt ebben. Ebben nem jövő ki. Fehérezz vissza. Igen, fehérezz, jó? Nevezzünk Európérnek. Na? Mocskos kaukázusinak. Nem, tovább vagyok. No. Hírekkel folytatjuk, eljutottunk eddig is. Ebbe is lesz vidúzás. Módosítani kell a gyülekezési törvényt, hogy a rendőrség kezelni tudja a spontán demonstrációkat, a non-stop utcai akciókat és az ellentüntetéseket, mondta az országos rendőrfőkapitány az Inforádió Aréna című műsorában. Bence József kiemelte, 5%-kal estek vissza a bűnözési felderítési mutatók a tavaly őszi utcai megmozdulások miatt, míg a demonstrációk biztosítása 2,5 milliárd forintos többletkiadással járt. A zavargások miatt vidékről sok rendőrt kellett elvonni, és több esetben nem volt erő a forró nyomon üldözésre, emelte ki. Kevesebbet mennek ki az autók, és bizonyos fejlesztéseket el kell halasztani. Hát ennek most nem tudok ellenállni. Ez nagyon aranyos, ez a nem volt erő a forró nyomon üldözésre. Mindazokat a botokat, amivel a forró nyomot ütni szokták, azokkal itt verték a tüntetőket. Ez azért volt. Ez ma nagyon vicces vagy. Na, erre én akartam mondani, hogy vicceset, de egyszer nem tudok ezzel versenyezni. Elmesélj még egy ilyen blokk teljesen. Van valami beszólni való esetleg másnak? Akkor ezt elmesélem. Erről eszembe jut egy olyan történet, ugye magyarázza, hogy a szegények, hát ennyi zavargásot is biztosítani kellett, és mennyibe került, és úristen, most ez analóg történet. Egyszer voltam a Rádió C-be. Nem mertek elém mikrofont rakni, mert én csak úgy bementem, hogy tessék, beszélgessünk. Beszélgettek is, de teljesen normálisak voltak, viszont hát amit mondtak, az már kevésbé, majd napig nem tudom magam túltenni. Így elmesélte az Ürge, hogy persze ők mind romák, és elmondta, hogy hát nekik ugye van ilyen ismerősük, olyan ismerősük, van csomó putin. Hol korrekt voltál? Azt mondtad romák. Életmód a cigány, ne felejtsük el, az én szóhasználatomban roma. Ez igaz. Ők nem lopták, nem csalnak, ők rádióznak. Most állítólag persze a stúdióban korábban eltűntek cuccok, de ezt csak úgy hallottam. Nem ők voltak biztos. Szóval. Beszélgettem velük, és elmondta, hogy való Kiskun Félegyházban vagy hol van neki egy haverja, valami volt osztálytársa, aki konkrétan a rablásokból meg lopásokból él, tehát ő konkrétan bemegy az öreg nénihez, leüti az öreg néni, te hozza a pénzt. Ezt most úgy mondta el, de azt mondta, hogy hát mit tudom én, pék. Jó, azt mondja, hogy ő azért kénytelen rabolni, mert különben nem tudná fizetni a kocsi a részleteit. És hogy értsen meg. Mondom, mi az a nyárva, minek neki a kocsi? Azért, mert a Kiskunfélegyházán már ismerik őt, ott már nem tud rabolni. Mert azzal megy rabolni. Azzal megy rabolni, kénytelen átmenni az ország másik végébe rabolni, és szegény értsen meg, hogy ebből kell élnie. Ú, bazd meg, mondom. Igen, és ez körülbelül ilyen magyarázat ez is, hogy úristen, hogy ennyibe került biztosítani. Eszükbe nem jutott, hogy talán meg kéne őket hallgatni, talán nem kéne kihajítani a küldöttséget a tévészékházból a petíciójával együtt, akkor nem került volna 2 milliárd forintba, meg nem égett volna le ez az. Hát Ausztria is ugye ez a rasszizmus útjára lépett, ugye ugyan a schengeni határnyitás, és szigorítják a rendészeti ellenőrzéseket a határaink után, pontosan emiatt. Nem mondják ki, de hát... Most is csinálják, elmondom neked, mennyi végig egy magyar rendszám autóval német autópályán, így Nürnberg környéken, sepet szalasz félre fognak állítani, az utolsó szögig föltúrják a kocsidat, de határ ellenőrzés az a 80-as években nem volt ilyen, persze, amit ott leművelnek. És jönnek egy jóga segükből a Stuker 6-8 ilyen markos legény, állj a falhoz, támaszd meg, és tényleg egy bűnöző lenne. És először csinálták velem, én azt hittem, hogy ez valami razzia van biztos, keresnek valami magyar. Hát nem, mondták, nem, ez több rutin. Na de, hát ennek oka van. Hát van. Igen. Nem csak a magyar, lengyelt, ukránt, mindenkit megállítanak. Na most van ennek egy olyan aspektusa is, hogy tulajdonképpen a Bence József az nem más, mint ugye egy valamilyen tábornoki csillagokkal ellátott gumibot, tehát magyarán a végrehajtó. Mi a fészkes franc köze van egy ilyen embernek a jogalkotáshoz? Hát ő neki azt kell csinálni, amit a törvényhozás tesz, és befogni a pici száját. Ez gyakorlatilag az egy rendőrállamot jelez számomra, hogy egy ilyen ember egy ilyen kérdésre egyáltalán nyilatkozhat. Neki semmi köze ehhez, fogja be a száját, törvényhozás majd dönt, és ő meg végrehajt, és egyébként amikor végrehajt, akkor is fogja be a pofáját, de nagyon. Tényleg hasonlít a szavasra, igazok van a Tom Kettének, ugye? Te mondtad, nem mi? Én mondtam? Hát akkor igen, az emlékeimben ugye a TV2-ben ilyen csatározások voltak, tehát azért nem esünk át a ló túlsó felére. Tehát a rendőrségnek, a tábornikok arra, illetve akik erre szakosodtak, törvényjavaslatot, ami az ő hatáskörükbe tartozik, hogy hogy lehetne jobbítani, nem törvényt akarnak, hanem a törvényhez módosításokat, illetve észrevételeket tesznek, amit a politikusaink majd átírkálnak, meg átrajzolgatnak, és vagy jó, vagy rossz kerekedik ki belőle. Nem menteni kívánom Bence urat, de ez az egyik kötelességük a rendőrségnek, akik javasolnak bizonyos dolgokat, hogy lehetne jobban. Ez még így korrekt volna, csak az a helyzet, hogy ezzel neki nem szabad a nyilvánosság elé állnia. A szolgálati utat neki ugyanúgy meg kell tartania, elmegy, elmondja a belügyminiszternek, illetve mondjuk így, hogy a polgárveretésügyi miniszternek, mert mostanában ilyen van nekünk. Az a helyzet, hogy ha ezt így aréna, mi egyéb, akkor ez gyakorlatilag nem más, mint egyfajta politizálás, különösen, ha az egészet végolvasok, ez egy nyomásgyakorlás a közvéleményre, nem a végrehajtó feladata. Ha meg nem olvasod, akkor meg azt mondod, hogy el van titkolva. Sokkal jobb, hogyha tudsz róla, és akkor a civil kontroll tud működni, esetleg lépéseket lehet tenni. A civil kontroll nem úgy működik, hogy megkérdezik, hogy akarjuk ezt? Vagy... De, ebben igazatok van. Tehát azt nem mondtál, hogy hogyan módosítjuk. Nagyon, hogy elhallgatjuk a tanár úr szavai után, akkor meg végképp nem tudjuk róla. Egyébként még valami, csak hogy nem tudom, hogy láttad, de én még nagyon régen még a saját blogomon linkeltem, és szerintem eléggé közismert az a videó, a rendőrtábornoki karról, hogy azok egy liftet nem képesek egyedül használni, hát hogy tudna az törvényforosatot csinálni? Ja, volt szerencsém hozzá. De hát szóval most, hogy milyen a rendőrség minőségben, mennyire hülyék a sok csillagos emberkék, hát én is mesélhetnék róluk, sok gaz ember van közöttük. Személyesen is ismertem néhányat. Egyébként, ha már a gyülekezési törvénynél, meg a illegális demonstrációt... Most megsérthetünk egyes rendőröket. Azoktól elnézést kérnék. És ma volt benne egyébként az őrezredtől valaki, őt se tartjuk árulónak, mondjuk jól, hogy igen, nálunk itt. Itt a boltban? Igen. No csak. Fényképezett is? Nem. Tudjuk jól, hogy ő is velünk van, nagyon jó, nem minden kormányőr buzi. De még egy rendőr se jött oda hozzám azt mondani, hogy figyelj, ezt nem mondjad már, hogy szemkilövők, mert én nem lőttem ki szemet. Sőt, még egy német se jött oda hozzám, hogy nem mondjam, hogy nácik. Na mindegy. Tehát a történet, hogy ugye minket október 22-én hatod magammal, ugye közötte volt ugye Zoli is, meg még néhány bombagyár hallgató és olvasó és szerkesztő, így csapatrendőr úgy döntött, hogy minket falhoz kell baszkodni itt a Nagymező utcában, meg még egy-két járókelőt mellénk, mert hogy itt bűncselekmény van, és két órát álltunk az zúgó esőbe falhoz támasztva. Kis csaj megfázott, aki velünk volt, mindegy, bunkók voltak, stb. Na, megjött a hivatalos magyarázata a tisztelt rendőrségtől, azt állítják a rendőrök egybehangzóan, hogy azért váltunk gyanúsá, mert ahogy az autóval elhaladtak mellettünk, gyanús volt a tevékenységünk, mármint a járdán állunk, és lefényképezek éppen egy összetört autó, és benzinszagot éreztek a ruhánkon, átható benzinszagot. Az autóból? Igen, hát nem tudom, de zuhogó esőbe, tehát érted, zuhogó esőbe ők átható benzinszagot éreztek, és állítólag még az őrse való beszállításunk után két órával később is bűzlöttünk a benzintől. Tehát ez úgy, ahogy van, baromság egyébként. Próbálja szólt, de, érted, de minek kellett van nekünk, tehát ezt mezerszer elmondtuk, tehát tonkettelni, igazán autóellenesek vagyunk. Jó magam, ismerek benzinkútnál dolgozó embereket. Egyébként minden autóskolat megváltoztunk. Minden benzinkutasztó is. Még jó, hogy nem mondta a motorokat. Minden benzinkutasztó. És nem volt, nálunk semmilyen eszköz, ami ehhez kellett. Igen. Azt a szájunkba tudtuk tartani. Igen, tehát ez az ügyen, az adott gyanút arra, hogy mi benzint lopunk, hogy álltak benzinszagot éreztek rajtunk. Na most ilyenek, hogy kanna, meg cső, meg ilyenek nincs nem, ez nem téma. Meg hogy nyakam való, hogy a félmillió forintos fotós felszerelés, az se téma, én azzal járok lopni. Meg ilyen 14 éves gyerekeket beállítottak, mert tényleg csak ott voltak. Arra jött egy 15 meg egy 16 éves kisrác, azokat is falhoz kenték. Hoppák, mert biztos felünk vannak, szegények teljesen meg voltak szertemben. Amikor meglátták a szüleiket, akkor azért akkor már nagyon ott voltak, hogy eltörik a mécses, és órákon keresztül ott álltak ők is az esőben, bent is, mint az állatokat, meg a bűnözőket kezelték őket, ezek a robotzsor ruhában lévő valakik, és hát végig kellett nézzük, hogy összeesik egy lány, és hát szó szerint őket leüvölti a rendőröket. Sőt, amit aztán a TV2 úgy mutatott be, hogy ez a szemét kiabál a rendőrrel. Az előző, mint azt nem mutatták, csak azt, hogy kurva anyázom a rohamrendőrt, az meg nem győz bólogatni. Igen. Jó, hát ezt elmeséltük. Tehát az a lényeg, hogy bizonyos fejlesztéseket kell alkalmazni a gyülekezési jogon, mert atya úristen, és azt mondja, az nem működik, hogy egy fő közlekedési útvonalon teljes lezárással vagy egy hidat megbénítva demonstrálnak. Kezit csókolom, ez most is törvénytelen. Azt, hogy lezárják a hidat. A hidat a rendőrök zárták le, csak hogy emlékeztetem a 1.065.000 túlórát rendeltek el másfél hónap alatt. Igen. Az azért, az hogy? Az nagyon így van. 3.999 megsérült, vagy 399 megsérült rendőrnek, 4.200 tápénznek napot fizettek ki. Na akkor tessék még összeszámolni, hogy az utcán összevert embereknek hány tápénzes napot adtak ki, és hogy azoknak még mennyi kártérítést tetszenek majd fizetni, mert ezeket milliárdokban kell majd. Miért? Hadd kerekítsem ki a számot 400-ra azzal, hogy a szabad kitorba verem. Jó. Amúgy még egy dolog, amikor minket, hát szintén a rendőrök, mondjuk az ő dolguk, elkaptak a menóraállításnál, amikor mi spontán demonstráltunk, természetesen nem egy vallás vagy egy jelkép ellen, hanem a vallásnak átszázott demonstráció ellen. Igen. Hát azt mondja, hogy kiteszek egy keresztet, és közben elkezdek mondjuk gyújtogatni, azt mondja, nem lesz egy vallási felvonulás. Vagy a keresztet föltartom, és az alatt kezdek el, mit tudom én, zsidókat meg cigányokat szidalmazni, akkor az meg egy rasszista tüntetés lesz. Így van. Na most akkor, amikor minket elvittek, hát elég sok rendőr foglalkozott velünk, és órákon keresztül valami nagyon magas rangúnak tűnő, nem egyenruhában, hanem öltönyben lévő faszti hallott, ott magyar, nézték, hogy na, erre mit lehet ráhúzni. Jó sokan, 8-10 legalább velünk foglalkoztak. Számolgattuk, hogy mennyi lehet az órabérük. Na mindegy, az a lényeg, hogy egy 20 000-es büntetés nagyjából, hogy de hát azt se fogjuk befizetni, de nem ez a lényeg, de egy 20 000-es büntetés miatt, hát az legalább egy olyan 80-100 000 forint elment. De sajának, hogy még a benzinpénz ipek, hogy benne van. Uh-huh. És hát talán ez, nem? Nem lehetséges, hogy elég lett volna odajönni, jó van, gyerekek, szabálysértés, anyátok majd behívunk. Igen. És majd mi bemegyünk. Nem, bevisztük, bilincs, a kurva anyát, órákat ülott. Hát talán ez kerül már, ha sok pénzbe, nem? Igen, meg a biztosító állományból mindjárt 5 főt be kellett rendelni, hogy ott álljanak mellettünk a folyosón. Mondjuk hát, volt, amikor... De egy hibát elkövettetek, mert amikor én erről híradástról kaptam, én megmondom őszintén, hogy elnevettem magam, és én nagyon drukkoltam nektek, mert ez egy fantasztikus, ez a magyar virtus, tehát minden gratula innen. Köszönjük szépen. De a szirénát azt nem értem. Mert ha nem lett volna... Nekered egy szót. Tudom, hogy működik. Nem azt nem értem, hogy miért szólaltattátok meg? Mert oda nézzenek. Na, nem üvöltött órákig, az egyszer megteket, hogy no. Igen, mindenki. De az lett volna a dili, hogy lemegy ez a molinó, És kíváncsi, hogy reagálnák meg, mikor veszik észre? Nem vettek volna tudomást róla. Gondolod? Nem, azt mondja, hogy biztos benne legyen, tehát ez legyen, mert egy Lego sziréna volt a Hanukka ünnepen, és ez is lehet, mert egy transzparens odarakunk, akkor transzparens, tagadjuk le, nem mutatjuk a tévében ennyi. Igen, mert azért ezt igen, biztos az volt, legyék. Jó, hogy nem vagyok jártam. Volt a biztos, hogy elfogtak minket, mert igazából hatan voltunk fönt, hát ha nem hallgatják, elmondom. Háromról tudok. Igen, hármat kaptak el, de hogy miért? Úgy jött, hogy elmondtam. Van az a csigalépcső, ami jön le, és annak ki volt törve egy üvege, azon jutottunk be egyébként, mert a bevezetőt, a felüljárót, azt őrizték. Már hogy nehogy valaki fölgyalogoljon, tudjátok, van ez a lezárt felüljáró, ami átvezet a skálometróhoz. Tehát oda-oda állt egy csomó rendőr, hogy fölmenjen valaki, hát csak fölmentünk, csak kocsival. És mikor jöttünk lefelé, akkor lefutottunk ezen a csigalépcsőn, és kiugráltunk azon a törött ablakon. Na de rendőrök meg tudták, hogy az van, hát nem tudtuk, hogy tudták, mindegy. És ott voltak, és mondták, hogy jó, hát akkor álljunk meg. Na most az a vicc, hogy elkaptak hármunkat, akik gyakorlóban és bomberben voltunk, de a másik három srác, aki halál konszolidáltan öltöztek, tehát kis farmergatyó, meg szél kabátka, meg minden. Az esetben mellett. De nem, de ezt hagyják. Mellettünk ugrottak ezt le. Hagyják, volt, aki utolsónak jött. Utolsónak. Lemászhatott, és nem érdekelt. De várjál, volt, amelyik úgy adta le a szirénát annak, aki már lent volt, és a rendőr vette el tőle. Igen, így félrelöki a gyereket, hogy neke, mondja a gyerek, hogy add a szirénát, erre félrelöki, hogy nekem add. Igen, és elveszi a szirénát, és ott nem gondolkozni, és nem azért kért azt írjen át, mert be volt avatva. És ilyen volt az egyik, az két felsőben gyerek, az az utolsó vonat jött. Tehát mi már majdnem a bilincs kattan már ott álltunk, fogtak körbe, és így utolsó, hogy lemászik, menjen. Nem bomber van rajta. De nem mehet. Csak azt, aki még velünk volt, nem mondom a nevét, ő is szokott lenni itt a műsorban egyébként, jött velünk. Tehát akkor ott voltunk hárman, ő megállt mellettünk, és mondta a rendőr, hogy jó, menjünk oda a rendőrautóhoz. Jött velünk. És akkor odaértek, hogy nézték őt a rendőr, hogy valamit akar itt, menjen már innen. Mondta, hogy jó, és elment. És így nem kapták el. Ez ugyan. Na, hát, komolyan. Nincsenek fölkészülve, tehát valódi szituációra nincsenek fölkészülve, hogy történik valami. Itt valamit csinálni kell. Mi az eljárás? Ez nem feltétlenül a rendőrök hibája, nem tudják mit szabad tenniük. Tehát beszéltünk is velük, nagyon rendesek voltak, hogy bizonyos esetekben nem tudják, hogy egyáltalán hozzá nyúlhatnak-e a gyanúsítotthoz, mert akkor őket kezdik ki. Itt is az a helyzet, hogy odafutottak nagyon lelkesen, hogy jól lehet ütni. Persze volt köztük azért, aki csak oda andalgott, aztán nem akartak azok ütni, nagyon csak volt. Nem, aki volt, a rebiszes nem. Jó, hát a rebiszes, a rebiszes volt, az konkrétan az egyikünket, nem minket, kettőnket, a harmadik srácot rángatta. Tehát így fogta, elkezdte rángatni, hogy mit között üzi, nem tudom, és már azt a társadalmat jelenti, hogy vigyázzál, mert téged is fel lehet jelenteni. És igen. Akkor így az be, de egyébként 160 centis kis lóta. Egy köcsmag, tehát ez ilyen civil belémelés elnyomja. Világos. Egy olyan. Most, hogy a blogimnak így kicsúszott a száján a szó, hogy rájöttem, hogy mi volt az a magas rangú, hogy egy megint egy klasszikus régi üzéből, de ez egy lószarnagy. Gyönyörű elnevezés. Egyébként akik elfogtak minket valójában, azok mohácsi vízi rendőrök voltak, ez a revisztes nem tudjuk, hogy keveredett oda. Igen, lehet, hogy volt a politikai biztos. Na, zenénk. Motorizált nemiszedék, biztosított ők és bőrn a drág, életet csak rohanás, hajtsa a pénz után. Téged is jó motorra neveltek, néha az öperedbe elvittek, nem ütted az élet olyan más, mindenütt a rohanás, hajtsa a pénz után. Álmodba jártál, mi a tisztel? két szolgálaton kívüli mentő mentette meg egy 2 éves gyermek életét pénteken este Budapesten. A mentőköz pénteken este 7 óra körül érkezett a bejelentés, hogy egy 2 éves kislány Budán az Alkotás útnál lévő otthonában eszméletét vesztette. Bár a közelben van egy mentőállomás, az ott szolgálatban lévő 5 autó mindegyike foglalt volt. Két szolgálaton kívüli mentős épp bent volt, ők azonnal felültek egyikük motorjára, és elindultak a körülbelül 1 percnyire lévő címre, mondta el szombaton a Független hírügynökségnek Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője. A kislánynak közben megállt a szíve, így élete perceken múlott. A két mentősnek a gyermeket sikerült újraéresztenie, így kollégáik már stabil állapotban vihették be a Heim Pál gyermekkórházba. Hát, mit vártok? Hát ezúton gratulálunk a mentősöknek, és köszönjük nekik. És szörnyűnek tartom. Bár ez a munkájuk, de gratulálni lehet. Azt szörnyűnek tartom, hogy azt mondták, hogy ők kapnak egy dicséretet. Nem dicséret kell nekik, hanem az éves fizetésük egy összegben. Nem, mentőautó. Na már most a vált. Hát, mentőautó. De én ezért, hát ez rendben van, de azt mondom, amit tettek, az bizonyítja azt, hogy ők a munkájukat. És motorra pattantak. Igen. Hát a motorosok jó emberek. Igen. Azért várjátok ki annak a dicséretnek a végét, mert ez körülbelül olyan, hogy ami a hírekben dicséret, mire megérkezik, ugyanek, addigra fegyelmi lesz. Lehet, hogy égetétek a fegyelmet. Találkoztam édesanyámmal pont a hír után, és kérdezte, hogy lehet az, hogy nincsen autó egy kerületben. Hát ez hogy működik? Elmagyaráztam neki, hogy hát... Bocsánat, ezzel elmondtuk. Pontosítsuk, hát az a volt a híradásokban, hogy foglaltak voltak. Foglaltak. Jó, ez oké, de ez de hogy lehet? Igaz, hogy ez kell? Hogy lehet? Hát ez nem lehet. De most én megmondom, hogy lehet. Igen, mert én azt nagyon jól tudom. Kivás. Igen, hát nézd, hát milyenek utána 18 évben dolgoztam, most azért nagy valószínűséggel az tudom, hogy lehet. Élek szépen, ez úgy lehet, hogy a mentés irányításon, aki a 104-es gépen, aki dolgozik Budapesten, ott kérem szépen, soha nem kapott fegyelmit senki azért, mert hülyeséghez, fassághoz, ostobasághoz szétküldte az összes autót. A nagyon jó mentős irányítók, most egy nyugdíjba ment nevet mondanék, Vaszari Béla például, a nagyon jó mentő, őt már nem érheti baj, ő már nyugdíjas. Vaszari Béla úgy ismerte Budapestet, hogy a legkisebb utcákat mindenhol, tudta, hihetetlen időérzéke volt, a 30 kocsit figyelmet tudott kísérni, minden tudott, hogy melyik kocsi hol van, melyik hol várható, és elutasította a hülyeségeket, amiket hívásként jöttek, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem a mentőnk dolga, mert amikor valaki otthon lázas és 25 éves, annak a mentőnk semmi köze hozzá. Na most ő elmerte utasítani, igen ám, de 1000-ből egyszer tévedett, és akkor elővették. Az egy más kérdés, hogy hányat mentett meg ilyet, mert volt autó. Van más mentés irányító, aki már hülye, mint a sötét éjszaka, írok, tépek, csöngetek, mindent fölír, soha nem kapnak fegyelmit ezért. Tehát az a 30 mentőt, ami Budapesten körülbelül van, az nem kapacitás, különösen nem frontos időszakban, influenzajárványkor, mit tudom én, mikor, amikor mindent kitalálnak, az teljesen elégtelen. Az pedig, hogy Budapest egy része ellátatlanná válik, az teljesen normális. A 16. kerület és környéke az évekig teljesen ellátatlan volt, miután a legközelebbi mentőállomás az Keresztúron volt, a Pesti úton, meg a Delei utcában, meg Kína Róbert Károly körúton. Ez eszembe egyébként, hogy nem kap fegyelmet az, aki a hülyeségeket kiküldözgeti a mentőket. A Tanú című filmből, nem tudom, ki emlékszik rá, a jelenetek, a kigyullad a gátőrház. És ha kijön a tűzoltó parancsnok másnap, és megmagyarázza, hogy miért nem tudott kijönni. Hát ez is erről eszembe. Még most teszek ehhez hozzá valamit. Kérlek szépen, 5 rohamkocsi volt szolgálatban azon a napon, amikor egyiken én voltam az orvos. És az egy mozgóműtő, ugye? És nem műtő, hát ne operálni nem operálunk, egy mozgó intenzív osztálynak fogalmaznám, tehát defibrillálni, pacemakerzni, ilyesmit, centrális vénát szúrni, minden ilyet tudunk. Kérem szépen, hát meg újraéleszteni hatékonyan és jól. Kérem szépen, egyszer csak beszólt egy esetkocsi, ugye mentőtisztes esetkocsi, hogy újraélesztésre segítséget kér. Erre végig hívogatta az irányítás. Kocsikat 201-es jelentkezzen, ez volt az egyik központi roham. Ilyen, merre jár? Éppen most tettük be a részeget és agresszív közterületi részeget rohamkocsi, mert erre van pénz. 301-es bázisroham jelentkezzen, mit csinál? Mérgezettet visz a Korányiba. Súlyos? Hát nem különösebben. El tud menni? Igen, de messze vagyunk. 21-es budai roham jelentkezzen, az éppen nem jelentkezett, mint kiderült, éppen a csövesen veszekedett közterületen, hogy az eljön, vagy nem jön. Csak utána 202-es másik központ, az voltam én, és mondtam, hogy nagyon sajnáljuk, itt kim vagyunk ennek a kocsmásos balesetnek a helyszínén, és még nem jött a rendőr, és van egy darab agyrázkódásos, aki semmilyen életveszélyben természetesen nincs, de azt nem hagyhatjuk itt, mert elkóricál. Mert ugye nem tudja, hogy tiszta filmarchívum. Szóval kérem szépen, ilyen hatalmas, súlyos, életveszélyes ügyek, és a csupa marhaságnál volt az összes rohamkocsi, minek közben az újra élesztette, azt ugye ott a gyaszatóta mentőtiszt, azt valamelyikünk végül elment hozzá. A tűzoltóknál van egy ilyen szabály, hogyha olyasmihez hívott ki, aminek te vagy az oka, tehát hogy nem tökvetlenül kigyulladt a házat, hanem hülye voltál, meggyújtottad a konyhát, eloltják, faszra, csak kiszámlázzák neked az egészet. Jó, de ez egy életet nehéz oda kiszámlázni. Nem egy életet, hanem az áfa. Az, hogyha valaki kezd ki kell hívni a mentőt, mert részeg és hány, akkor utána számára, mondjuk a részeget az kiszámára. De érted, de most ez több lényeg, nem a pénz a lényeg, hanem amiatt meghal egy kisgyerek. Igen. Anyám azt pont ezt mondta, hogy igen, és a mocskos hajléktalanak ott áll a mentős. Igen, ott áll. A mocskos hajléktalan még emellett, hogy elvisszük rohamkocsival, és utána, amikor teleszólt a tetivel a mentőt, utána elmegyünk mi is. Bocsánat, először elvisszük őt fürdetni, utána adjuk le, mert nem veszik meg úgy sehol. Majd ezt követően elmegyünk magunk is fürödni, és jó esetben egy darab csövesnek a tetveivel 5-6 óra is eltelhet, mert fertőtlenítése mi egyébben. Egy rohamkocsi, akkor 5-6 órán át, azt kérem, out of order. Na hát erről ennyit meg a csövesekről. Sehol nincs pénz erre. Amúgy pont én is a dicsérettel kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy a dicséret az lehet, hogy tényleg csak a médiában lesz dicséret, és ezen két mentő miatt egy újabb problémára vetült fény a médián keresztül, mert ez nekik is hír, lehet, hogy meg fogják őket kérni, hogy akkor ezt legközelebb ne ennyire látványosan, mert ez kiderül, és akkor elméletileg valakinek azért felelnie kéne, bár szerintem nem fog. Lehet, hogy pont ő. Egyébként így nem akarjátok őket így tiszteletbeli gólymotorossá avatni? Nem hiszem, hogy kéne. A motorosok amúgy is jó emberek. Én úgy gondolom, hogy minden motoros megtette volna, tehát az esetben egy orvos éppen erről tudomást szerez. Most szerencsés esetben volt két olyan mentős, aki hírt kapott erről, és főpattant aztán a saját motorjukra. És megtették ezt. Nem hiszem, hogy bár ők maguk ezt elintézik, de én inkább azt látom, hogy a nagyobb problémának, hogy Gyilkos Ágnesnek ténykedése, bocsánat, Horváth Ágnes, vagy kell nevezni, mert én már csak úgy hívom, hogy Gyilkos Ágnesnek. Jó, én Gyilkos Ágnesnek. My High Club tagja. Mert amit egészségügy terén folyik politikai ügyekben, meg amit ezek művelnek, nem fogja tudni elkerülni a média, mert ebből egyre több lesz. És sajnos nem lesz olyan motoros, szabadnapos mentőtiszt, aki el tudja majd látni. Ez a Budapest. És tudjátok, mi a legborzasztóbb? Hogy ez Budapesten történt. Képzeljétek el ezt vidéket. Nem minden derül ki. És azt képzeljétek. Azt tudom, hogy a légi mentőszolgálatot két dolog miatt sikerült szétverni. Az egyik az egy bizonyos Kozenka ilyenő, aki most ez egy elmebeteg. Most éppen előadta azt, hogy ő VM3x2-es tisztként engem 88-ban beszervezett, amikor 11 éves voltam. Nem, vagy azt előadta alá komolyan. Igen. Tehát ő volt az, aki az Aero Caritas légimentőszolgálatot szétverte, illetőleg volt nekünk egy repülő légiszolgálatunk egyébként is, ugye jóton Morava repülőkkel jártak, most nem vagyok képbe, hogy mikor, tehát arra hivatkozva szüntették meg, és elég sokáig nem volt Magyarországon légimentés. Ugye azzal indokolták, hogy mert Magyarországon annyira jó az úthálózat, hogy nincs szükség helikopterre. És egy pár évig nem volt, de csomó ember az régen volt, tehát én megmondom neked, az még a 80-as éveknek talán a legelején, de a légimentés az nagyon rövid ideig szünetel, csak egyébként én magam is repültem 90-ben egy évig. Mi kettesekkel, illetve egyszer-kétszer, nem itt volt Magyarországon, illetve egyszer-kétszer L410-es szállító repülőgéppel, az akkor új volt. Afrikában? Nem Afrikában, országon belül. A rendőr az miért nem voltál? Hogy? Rendőr, miért nem voltál? Rendőr, hát most az túl alkalmat. Miért kellett volna? Igen, az neked nem. Túl jó lett volna. Na, külpolitizáljunk. Én egyszerűen a budapesti mentős repülőtérre repültem, hát most. Irán a jövőben nem dollárt, hanem más valutát kér az olajért vevőitől, jelentette be az iráni olajipari miniszter. Golam Hossein Nozari szerint a dollár nem megbízható valuta, értékének csökkenése károkat okoz az iráni gazdaságnak, mert mérsékli az ország vásárló erejét. És mi ez a magyar sajtóban? Mínuszos hír. Pedig ez egy kurva nagy világpolitikai jelentőségű hír, kérem szépen, ugyanis ez egy új korszakot jelent. Miért jelent ez új korszakot? Hát roppant egyszerű. A világon jelenleg kizárólag dollárért lehet olajat venni, mégpedig a New Yorki és a londoni tőzsdén. Sehol milyen érdekes, kikarcolták ezt ki. Na de várjál, miért van ez így? Kérlek szépen, azért van ez így, mert az Egyesült Államokat fönn kell valahogy tartani. Ugyanis az Egyesült Államok a nettó nemzeti jövedelménél 20%-kal többet használ föl. Ez azt jelenti, hogy ezt valaki más fizeti, ez az összes többi ország a világon. Tehát ilyen még nem volt a világtörténelemben, hogy valaki így szedjen adót, de ez mellékes. A probléma az ezzel, mert ez nem is probléma, csak az amerikaiaknak. És az Egyesült Államok, ezt is kevesen tudják, 1968-ban, ha jól emlékszem, államcsődbe került. Ugyanis a második világháború, az akármennyire is ők nyerték meg, nagyon-nagyon megviselte ezt az országot, és főleg utána, hogy fizetgetett mindenkinek újjáépítést, marsal segély, meg ilyen segély, meg olyan segély, ezek szépen elvitték az államkincstárat. Mi történt 1968-ban? A megsegélyezett államok az élen de Gaulle Franciaországával jelentkeztek az amerikai bankoknál, mert ugye tudni kell, hogy annak idején még a háború előtt úgy nézett ki a dollár, hogy te bementél egy dollárossal egy bankba, és mondtad, hogy ezért nem esfémet kérsz, akkor ott helyben adtak neked egy ilyen kis darab ezüstöt, vagy 100 dollárosé már aranyat is. Leválthattad. Ugye akkor még az volt ráírva a bankjegyekre, a régi bankjegyekre, hogy ez bármelyik bankba beváltható a értékének megfelelő nemesfémre. Ma már csak annyival ráírva, ugye, hogy ez a bankjegy, itt ez a legal tender, tehát ez egy jogilag elfogadott fizető eszköz. De nincs ráírva, hogy ennek mennyi lenne az értéke. No, tehát Franciaország elment szépen az összes többivel együtt az Egyesült Államokhoz, és mondta, hogy jó, akkor kérjük szépen azt a sok dollárt, amit ide tetszettek önteni, aranyba átváltani. És itt jött a ciki, mert nem volt annyi arany, na ez volt az államcsőd. És innentől kezdve az Egyesült Államok egy óriási adósságot fölhalmozott magának. Ekkor jött az ötlet, oldjuk ezt meg valahogy. Elmentek Szaúd-Arábiába, ami akkoriban egy eléggé ébredező hatalom volt, ugye az olajkorszaknak ugye még akkor volt az eleje, az OPEC-nek a vezető állama, Szaúd-Arábia, és közölték a szaúdi kormánnyal, hogy ők, az Egyesült Államok az egész hadseregüket a rendelkezésükre bocsátják, mindenbe támogatják őket, hogy örökkön örökké a szaúdi királyi család legyen uralmon, egyetlen egyet kérnek cserébe, csak dollárért adjanak el olajat, és az egész OPEC-be érjék ezt el. Ezt el is érték. Ezért van az, hogy a mai napig csak dollárért lehet olajat kapni, és ez az egy van, ami miatt az Egyesült Államok még mindig szuperhatalom. Volt egyébként, aki próbált részt ütni ezen a bástyán, mert ezt kihúzzuk, ez a szőnyeg Amerika alatt, hogy ezt kihúzzuk alul, a vége van, mert esetleg Kínának is elég keményen, mint a botnak, de ez már egy másfajta összefonódásnak az eredménye. Ugyanis 1990-ben egy Saddam Hussein nevű úriember találta ki azt, hogy na ő mostantól kezdve fogadni német márkáért meg ilyenért is olajat. Mi történt? Hirtelen kitalálták, hogy úristen, hát ő elfoglalta Kuwaitot. Kurvára nem érdekelt volna senkit Kuwait egyébként, mert az olaj az továbbra is jött volna onnan, de hirtelen föl kellett szabadítani azt a kis zsebkendőnyi országot, mert azokat szeretjük, és Hussein a gonosz mészáros, meg mit tudom én. És csak azért hagyták abban, mert fölhagyta ezt a tervét, mert hát ugye Irakot akkoriban még nem akarták elfoglalni, mert tudták, hogy annak mi lesz az eredménye. Hát most már mellékelt ábra alapján tudjuk, hogy mi történik, hogyha Irakba szétverjük a központi hatalmat. Tehát Saddam Hussein hatalmon maradt, de, hogyha még emlékszünk, volt az olajat élelmiszerért program. Amikor az ENSZ találta ki, hogy élelmiszert szállítanak a blokkád alatt álló Irakba, cserébe adjon olajat, az Egyesült Államok ezzel ellen is tiltakozott, mert még ez is sok volt nekik. De ezt még keresztül verte az ENSZ valahogy. Na most Irán az már tavaly márciusban bejelentette, hogy ő ezt akarja csinálni, hogy csinál egy ilyen olajtőzsdét. Akkor kezdték el hirtelen kitalálni, hogy na, mégis van atombombájuk, meg úristen, meg bombázzuk őket gyorsan. Szóval a mai híreknek az összefüggéseiben tárgyaljuk ezt a dolgot. Ugye a múltkori adásban volt egy hír, amivel foglalkoztunk, viszont egy amerikai kormányjelentés leszögezte, hogy Irán évtizedekre van az atombombától, hogy nem fognak atombombát csinálni. Ugyanakkor egy héttel később Irán bejelenti, hogy nagyon mostantól nem dollárért állítjuk az olajat. És ugye ők az OPEC második legnagyobb olajtermelője. Ez arra enged következtetni, hogy valamiféle egyesség történt az Egyesült Államok és Irán között. Valahogy megoldották ezt a dolgot, hogy azért mégse háborúzzunk össze. Tehát ők, Amerika elfelejti az atombombát, Irán pedig valamivel ezt nyilván viszonozni fogja. Valami közös érdek mentén működnek. Na most az, hogy Izrael közben tiltakozik mind a kettő ellen, az azt sejteti, hogy őket kihagyták a bizniszből. Mi lesz ebből, még nem tudjuk. Van benne logika. De valószínűleg ez a kis mínuszos hír, ez arról szól, hogy az Egyesült Államok nem fog neki menni Iránnak. Akkor viszont Izrael fog kellemetlen helyzetbe kerülni. Hát, kerülhet. Pokorgé, te mit szólsz ehhez a hírhez? Remélem, lesz kénzik rakétára, és jól odabasznak a tantósok uvaknak. Én elhatárolódom pokolgép véleményétől. Hát remélem mindenki érzetelt, így kell a minuszos híreket olvasni. Ugye ez pont ugyanaz az eset, mindig a Men in Black jut eszembe, amikor az UFO magazinokban van az egyetlen korrekt hír. Nagyjából itt is erről van szó. Ez nálunk ugye nem lesz volna nagy vezető hír. Pedig, ugye mi is történt a héten, nem is tudom, Huber Ferivel, vagy Kiszer Tündével történt-e valami. Na hát... az már eleve szerintem józan paraszt észre is elképzelhetetlen, hogy az olajat azt miért csak dollárért lehet venni. Tehát már, hogyha ezt így elmondod valakinek, talán már látja az összefüggést, hogy itt azért van valamilyen mahináció. Aztán most mégis elértük azt, hogy ez megváltozhat. Kíváncsi, hogy mikor fogunk erről legközelebb beszélni. Tudod, de milyen távolra teszed ezt? Valószínűleg van valami a kínai és Egyesült Államok közötti erőviszonyok a megfejtés. Ugyanis azt is kevesen tudják, hogy a kínai ipar az azért pörög ilyen kurvára, mert az amerikaiakkal egy nagyon különös gazdasági viszonyba kerültek. A lényeg az, hogy az Egyesült Államok adja ki az államkötvényeket tonnaszám. Az államkötvény az nem más, mint az állam adóssági részének átvállalása. Tehát te veszel egy 1000 forintos államkötvényt, lényegében kölcsön adsz az államnak. Na, Kína orva szájba elfogadja ezt, megveszi meg minden, és cserébe árut ad, ami viszont konkrét kézzel fogható érték. És van egy ilyen furcsa összefonódás, ami miatt nem lesz kínai-amerikai háború sem, többek között, mert Kína nem rendelkezik dollárkészpénzzel, vagy ilyen vagyonnal, mondjuk ha jól tudom, nekik még van aranytartalékuk. Tehát az is relatív, hogy annak mennyi értéke van manapság. Igazából egy nagy közgazdasági káosz van ilyen szempontból, mert eltűntek a hagyományos értékmérők. Tehát ez a furcsa összefonódás, hogy az áruért cserébe államadósságot vállal át Kína, ez egy olyan összefonódást eredményez, amit szintén elég csúnyán meg fog cincálni ezt, hogyha Irán más pénzért adja az olajat, nem dollárért. Tehát valószínűleg, hogy Kínát akarják valamilyen módon meggyengíteni ezzel. És Moszkva mit csinál? Moszkvának van saját olaja, bár azt megállapították. Na jó, de az neki sem mindegy, gondolom. Hát ezzel meg kell kérdezni Putyint. Igen. Gyurcsán tudja, biztos, már itt van. Az viszont tény, hogy amennyiben a dollár hordonkénti ára, nem jelenti meg a pontos összegét, de most valahol nagyon messze vagyunk szerencsére tőle, ha jól tudom, hogy 70 dollár alá csökken, most mondtam egy számot hasraütve, akkor az Oroszországban polgárháború tör ki, és pont. Nem lehet elkerülni. Hát ezt nyilván Putyin is tudja, nem hülye. De én vagyok egyébként ennyire optimista, mint te, vagy hát optimistának is mondanálak, mert hogy talán megegyeztek. Én inkább attól tartok, hogy itt nem is erről, nem, messze nem okvetlen erről van szó. Könnyen lehet, hogy arról van szó, hogy Irán úgy gondolja, hogy nagy valószínűséggel nem meri, nem akarja, vagy nem bírja Amerika megtámadni, és innentől kezdve élezi a helyzetet. Ez a múlt heti mínuszos hír az, mondjuk annyira nem is volt mínuszos, tehát a múlt heti hír volt az, ami érdekes volt, és ne felejtsük el, hogy Mahmoud Ahmadinejadot nemrég csak úgy hirtelen meghívták az ENSZ közgyűlés elé beszélni, ami azért nem szokás az ilyen lenézett emberkéket, tehát Kim Jong-il se hívják meg. Na hát nem csak Magyarországban, történnek a világban is dolgok. Milyen érdekes. Kíváncsi leszek, hogy... Igen, és ugye most ápognak össze-vissza Izraelbe, hogy úristen, tehát ezt hogy lehet megengedni, mi az, hogy nincs atombombájuk, ugye ez az a nagy hisztiük, ők bejelentették, ők bombázni fognak, ha itt ezek itt atombombát csinálnak, hát az a gond, hogy visszalőnek, és lehet, hogy a történelemben először Izrael egyedül fog maradni. Izrael szövetségesek nélkül soha nem maradt volna fönn, egyetlen háborúját sem nyerte volna meg, ugye korábban francia, később amerikai támogatás nélkül. Kérdés, hogy most is így lesz-e? Nem fogadta szerdán Sólyom László a Magyar Gárda képviselőit, akik személyesen akartak beszélni vele vasárnapi felvonulásokról. A köztársasági elnök szerint cigányellenes tüntetés volt a Gárda rendezvénye. Pona Gábor szerint Sólyom Lászlónak tudnia kell, hogy ezeknek az embereknek is köztársasági elnöke ő, nem csak a három ombudsmannak és nem csak az országos cigány önkormányzatnak fogalmazott, feltéve a kérdést, hogy küzdhet az a diszkrimináció ellen, aki maga is diszkriminál. Kedden elektronikus levélben kért lehetőségét az államfőtől arra, hogy személyesen fejthessék ki álláspontjukat, ám még a nap folyamán azt a választ kapták, hogy a köztársasági elnöknek nem áll módjában fogadni őt. Milyen rendes gyerek ez a Sólyom. De mégis én ahhoz hatalmas köcsökhöz, aztán attól mondja, hogy nem fogad. Elég egyértelmű, hát parírozás ez az egész. Köztársasági elnök részéről, és teljesen megcáfolja azt, amit ő egy hosszú interjúban mondott, hogy ő nem azon gondolkodik, hogy következő év, vagy nem következő év, mert itt én ezt a hírt inkább a Szili Katalin esélyeinek a romlásaként értékelem, ugyanis ez egy nagyon határozottan mondhatni durván polkorrekt lépés, ami a sólyomnak egyébként úgy igazándiból a mentalitásával nem fér annyira össze, de hát a jelek szerint úgy látszik, hogy közeledik az elnökválasztás. Nem is annyira a Magyar Gárda nem fogadása, mint inkább az a levél, amit erről az ombudsmanokhoz intézett. Arról, hogy a Szili Katalin legyen a köztársasági elnök, hát csak így profánul ennyit tudok mondani, hogy az bebaszta. Hát én pedig ebből a hírből mást olvasok ki. Szerintem hiba volt eleve Sólyom Lászlónak, ha egyáltalán hiba volt, fogadni a roma cigány önkormányzat képviselőit. Véleményem szerint, hogy a köztársasági elnöknek nem ez a dolga, hogy különböző panaszokkal, mint az óvodában futkározzanak különböző személyek vért vagy valós sérelmük miatt, de rendben van, fogadta, vagy fogadni fogja. Hogy a Magyar Gárdát nem fogadta, hát számomra ebből a hírből is az jön le, hogy bizonyos kettős mérce valóban van, mert mi személyesen is találkoztunk a Magyar Gárda némely tagjával, meg egy-két rendezvényéről meghívtak, ott voltunk, mi nem tapasztaltunk semmi fasiszta vagy olyan törvénytelenséget. Hogy most a legutóbbi Tatár-Szentgyörgyi vonulásokon mit csináltak, nem tudom, mert nem voltunk ott, de jogával áll a köztársasági elnöknek, úgy gondolom, nem fogadni valakit. Ez is rendben van. Csak halkan megkérdezem, hogy akkor, ha félnek a cigányok, én viszont tudok olyanokról, akik a romáktól félnek, azokkal mi van. Úgyhogy ebben a Golyomotoros Egyesület a szövetségeseivel szombaton összeül, és egy hathatos választ fogunk erre lépni, ezt már most megígérhetem. A részleteket nem árulom el, de januárban elsők között lesznek, akit tájékoztatunk. Köszönjük szépen, kíváncsiak leszünk rá, azért vigyétek pokolgépet is magatokkal. Hát tőle el lehet határozni. Érdekes, hogy milyen. Igen. Nagy sikere lenne. Mindenesetre a magam részéről ezek után én sem fogom fogadni a köztársasági elnököt, ez teljesen egyértelmű. Ugyanis ez diszkrimináció volt, az audiaturet altera pars elvét a Sólyom László most megsértette. A Gárdának a kezelésében az a nagyon érdekes, hogy a Gárdának meghiteleznek dolgokat. És ez a közvéleményben olyan jól átmegy. Én most egy elég hosszú vitába keveredtem az UFI-n, volt erről egy poszt, már mit tudom én, 300 kommentnél jár. Hát az az érdekes, hogy ott egyébként máskor teljesen normális, sőt inkább jobboldali nézetű emberek, ott teljesen megvadulnak, hogy fasiszta, náci, mit tudom én, paramilitáris szervezet. Hát mondom, emberek, hát a paramilitáris az nem az egyenruha miatt paramilitáris, a fegyver miatt az meg itt nincs. De a fekete! Hát fekete, most Istenem. És a kéményseprők? Azért, szóval... Ez igen, ez a fekete, na mindezt, na ez a golyó motorosok, mert ők is feketék. Rátok is mondják. Kérem szépen, a Magyar Gárda, én nem vagyok egyébként se híve, se ellenfele, mert nem igazán foglalkoztam, de ha minden cigány bűnözőnél az ártatlanság vélelme az, hogy a plafonig ér, akkor a Magyar Gárdánál miért nem? Nem magyar. Olyan szoros, olyan szoros ügyési felügyelet mellett működik, hogy az, hát ez a szinte elképzelhetetlen, ez már hármas mérce, és ennek dacára itt meghiteleznek neki mindenféle törvényt, és ami a másik, hogy a kuruszinfón itt írnak valami hülyeséget, hogy valaki beír egy ilyen jó vastagot, és akkor ezt ott abban a pillanatban valóságnak tekintik, máskor ugyanazok a kuruszinfót így, hogy hát az egy fasságot csak hazudnak, hogyha Magyar Gárdáról írnak valami olyat, amibe bele lehet kötni, akkor ez azonnal valósággá válik. Szóval olyankor még a kuruszinfó is hiteles, de csak olyankor, semmikor máskor. Egyébként ezt írtsuk be, így van. Egyébként tiltsunk be mindenkit. Tiltsuk be a Magyar Gárdát, tiltsuk be a kuruszinfót, tiltsuk be a bombagyárat, tiltsuk be a golymotorosokat, mindenkit tiltsunk be. Hú, de szép multikulti világ lesz. Gyurcsány Ferenc kormányfő édesapja több alkalommal is ült börtönben lopásért. Ezt támasztják alá a New York polgári kör honlapján található dokumentumok. Az iratok tanúsága szerint idősebb Gyurcsány Ferencet 1979. november 19-én a pápai járásbíróság, mint különös visszaesőt egyrendbeli lopásért és egyrendbeli kisebb értékre elkövetett lopásért 11 hónapi szabadságvesztésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyektől. A dokumentumból az azonban az is kiderül, hogy a miniszterelnök apjának nem ez volt az első találkozása az igazságszolgáltatással. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az 1977. november 21-én lopást büntette, és más bűncselekmények miatt 1 év és 3 hónapi szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet kitért arra is, a vádlott rendszeresen és nagymértékben fogyasztott szeszes italt, ezért alkoholistának volt tekinthető. A szabadságvesztés ideje alatt el is rendelték a kormány papjának kényszergyógyítását. Ez milyen büszke lett a papa, hogy mire vitte az ő kis fiacskáját? A főjebb, az biztos. Tuti. Hát de... inkább én nem a főjebbnek mondom. Szerintem ez nem. Hogy látszik, mert hogy az apja hívott, az tuti. Igen, mert az anyját pászó hazba rúgták. Bocsáss, de ezt a legokosabb úgy kifejezni, hogy nem esik kérem messze a rohadtalma a lisztharmatos fától. Hát körülbelül. Most ugye azzal védekeznek, akik szeretik Gyurcsány Ferencet, hogy miért kell az édesapjával ugye példálozni, hát az két külön ember, nagyon egyszerű dolog miatt kell példálozni, mert az az ő édesapja, és nagyon sok mindent kapott tőle. Tehát ugye az apa szerepét senkinek se kell megmagyarázni, ahogy a család szerepét sem, meg azt, hogy miért akarják ezeket szétverni. Ezt a családot verjük. Úgyhogy azért ez nagyon sok minden renget következhetni, ez olyan kis érdekesség. Egyébként nekem van egy olyan rokonom, aki együtt italozott valakivel, aki de ez még egy jó régi történet, még valamilyen úton, módon az SSZ-szel is kapcsolatba került, pontosabban annak a magyar ágában szolgált, és ő megesküdött rá, és ezt sajnos nem tudom mondani biztosra, mert ez idős ember volt, aki emlékezett valamire, és semmi bizonyítéka nincs rá, ezért ezt nem is hangoztattam, de ő maga megesküdött rá, hogy szolgált mellett az SSZ-ben egy Gyurcsány. Nem egy gyakori név egyébként. Nagyon ritka név. Ez egy nagyon ritka név. 3 Gyurcsány van az országban. És mindhárom abból a családból. Uh-huh. Úgyhogy ez csak ők Gyurcsányok egyébként. Mindegy, ő megesküdött rá, meg is egyezte ezt a nevet éppen ezért. Hát akkor nagyapja derékenben. Igen, abban a hitben, hogy ez Gyurcsány Ferenc nagyapja, nem tudom. Gyurcsány Ferenc nagyapjáról nem lehet tudni semmit. Viszont nagyon sokat lehet tudni a kedves felesége nagyapjáról, és én nekem volt a kezemben konkrétan egy dokumentum, amit én kölcsön is adtam Pesti Lacinak, mikor csinálta az Egy hiteles ember című filmet, még a filmben nem került bele, néha helyhiány miatt, de ki fogom tenni a bombagyárra. Ez úgy került hozzám, most nem akarom lelőni a poént, van egy ismerősöm, aki vett egy lakást, abban a lakásban korábban egy fő-fő kommunista lakott, és a pincébe ott maradt a hagyatékából az értéktelennek minősített szemét, ami konkrétan ilyen irattári dokumentumok, több köbméter besúgó jelentés. 57-68-70 ilyen dátumokkal, és abban bizony van egy-két érdekes dolog az apró családról. No, erről majd mazsolázgatunk. De oda is fognak, mert bocsánat, oda is fognak menni karácsonyozni, ezt tudjátok, ahol nincs karácsony. Hát igen. Bulgáriában. Hát az előgyi Kubába járt. Igen. De csak mert jó a koktél. Azért minden esetre milyen aranyos dolgok ezek, ugye, mi is, amikkel kedvenc szer számunk, ugyebár a kettős mérce, nem vagyok különösebben a Fidesznek a híve, de az kedves dolog, ugye a Gyurcsány papa az lehet egy részleges tolvaj, a Bayer papa és a Petél papa ugye lehet körömkitépő, stb. Ávós verőlegény, erről természetesen az ember az üleit nem választhatja meg. A Pokorni a jelek szerint megválaszthatta, mert ugye amikor kiderült az ő apjáról is, hogy besugó volt, akkor beismert, ellemondott, és két hét múlva visszajött. Hát egy idő múlva visszajött, nem két hét. Én hiszem, hogy két hét volt. Igen? Két hét múlva nyilatkozott, és két hónap múlva kapta vissza pozícióját. Hát nem jött be a mártírkodás, hát akkor jöjjön vissza. Szóval de legalább valamelyest lemondott. Van némi különbség, de azért a hornos naéshez képest azért mégis egy kicsit jobb. Kicsit. Ha már szülőket emlegetünk, járt itt nálunk egy tévéstáb néhány nappal ezelőtt, és a riporter srác az mesélte, hogy neki osztálytársa volt az az egyik csóka, aki a Regnum Marianum keresztet elfűrésztelte. Ugye emlékszünk rá, hogy pár éve egy elég gusztustalan merénylet volt. Történetesen ezt a srácot Leitfingernek hívják, és nem csak névrokon, ugyanis a Leitfingernek a fia. Most azt is elmondta, hogy többször járt náluk, a ház tele volt kommunista relikviákkal. Rákosi kép, vörös csillag, mi egymás. Amikor jött a házkutatás a kereszt miatt, akkor röhögve mesélte ez a kis Leitfinger valami buliba, hogy hát pakoltuk be a fotelre, a dobozokba, meg vittük át a rokonokhoz, mert nehogy megtalálják, meg hogy ciki. Tehát ennyit a kedves szülőkről, és most jön a második zenei blokkunk. Oké! Okay. Yeah. Egy felmérés szerint a románok többsége Nicolae Ceausescu-t tartja az elmúlt 100 év legjobb román politikai vezetőjének. A romániai Soros Alapítvány felmérése szerint az alanyok 23%-a értékeli így az eredeti szakmája szerint cipész Ceausescu uralkodását. Az 1989-es véres forradalom ideje alatt kivégzett diktátor iránti rokon szem az elmúlt években valamelyest növekedett. 1999-ben is készült ugyanis egy hasonló közvéleménykutatás, s akkor 22% jelölte meg legjobb politikusnak Románia, nem kevesek által még ma is szeretett vezetőjét. Hát szeressék csak, hogyha az kell nekik. Mindenesetre ezt így elolvastam, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy nálunk vajon milyen válaszokat adnának erre az emberek. Fel is dobtam ezt a kérdést a bombagyár lakóinak, ugye most már 1700-nál is több regisztrált felhasználó van. Ez a már 1800-as? Ez már igen. Jó, a 2000-dik az meg kapadj ki. Hát, hogy mi a hamisító? Ugye. Tehát így szétdobtam ezt a levelet, hogy ki az, akinek volna kedve esetleg így a lakóhelyén kiállni egy forradalmas helyre, és ugye 40-50 embert megkérdezni, hogy szerinted ki a legnagyobb formátumú magyar politikus az elmúlt 100 évben. Jelentkeztek is elég sokan, szám szerint 38-an jelentkeztek, és egészen pontosan 1686 választ szedtek össze ma 17 óráig, tehát 3 nap alatt, következő helyszíneken: Debrecen, Szeged, Szolnok, Budapest, Székesfehérvár, Szabadszállás, Miskolc, Szarvas, Szeged, Pécs, Gencsapáti, Nyíregyháza, Vásárosnamény, Tatabánya, Százhalombatta, Salgótarján, Zalaegerszeg, Szeg. Nagyobb városokban gyakran több helyszínen is gyűjtöttek, így például hát Budapesten értelemszerűen 68 helyen, illetve Pécsen volt nagyon sok gyűjtőnk, Szolnokon is több volt, Miskolcon, tehát össze-vissza, illetve a következő oktatás intézményekben: Bilis Csabán a PPK-en, Balatonfüreden a Lóczi Lajos gimnáziumban és Budapesten az ELTE-n. Ugye az utóbbi helyen a legtöbbet gyűjtöttek. Sokkal több embert kérdeztek meg egyébként, de körülbelül kétszer ennyien nem válaszoltak, főleg Budapesten, vidéken valahogy közlékenyebbek voltak az emberek. Következők lett a szavazások eredménye. Tadam, fanfár, mert hogy erre várt mindenki egy hete. A hetedik helyezést az Holt versenyben sikerült elérnie Kun Bélának és Rákosi Mátyásnak 48 szavazattal. Hát ennyi. Mennyiből? 1036? 1686 szavazatból. Jó, az a... És mennyi? Igen. Hú! 48 mindenképpen. Szálasi Ferenc lett a hatodik 95 szavazattal, tehát kétszer annyi nyilas van majdnem, mint kommunista. Hát roppant jó, legalább ők győznek. De nem, hát várjál, hát ha 48-at mind a ketten, akkor ugyanannyi van. Tényleg, most, hogy mondod, hát én nem tudok számolni, hogy egyáltalán több kommunista van, mint nyilas, de majd megbeszéljük egymással, mint a Tompa utcában 37-ben. Diszkalkulia. Diszkalkulia az. Tehát ötödik helyezett lett a hazáruló Károlyi Mihály 106 darab szavazattal. Gratulálunk neki. Nagyon gratulálunk a magyar kerenszki szavazóinak. Negyedik helyezést ért el Cisza István 170-nel, tehát eléggé nem azt hittem, hogy fog nyerni egyébként. Én nem feltételeztem, mert őt annyira nem ismerik, tehát ez igaz volt. Ez igaz, ez igaz. Na, nem baj. Innen de kezd izgalmas lenni. Na, igen. Ki lett a harmadik helyezett? Ugye volt egy szavazás a bombagyáron arra is, ugye megszavaztattuk az olvasókat is erről, az eredményeket mindenki megnézheti a bombagyáron, de volt egy ilyen szavazás is, hogy függetlenül a te véleményedtől szerinted ki fog nyerni, és mindenki azt szavazta torömmelos, hogy Kádár János fog nyerni. De nem mindjárt kiderül. Harmadik helyezett lett Antal József, mégpedig 309 szavazattal, tehát itt már eléggé nagyot ugrottunk, majdnem háromszor annyit kapott, mint Károlyi, mint Tisza. És második helyezett lett Kádár János, 451-jel. Hoppá! És a győztes Horthy Miklós, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 459 szavazat. Igen. Na? Igen. Most, hogy ez mennyire reprezentatív vagy sem, azon lehet vitatkozni, és mint látjátok, egy paraszthajszál választotta el Horthy Miklós Kádár Jánostól, tehát 451. Tehát zongorázni lehet a különbség. 9. Igen, a többinél zongorázni lehet, ennél nem nagyon. Ez azt jelenti, hogy a két legmeghatározó politikus még ma is Magyarországon Kádár János és Horthy Miklós. Ez a szétszakított ország. Szétszakított ország, ám de Kádár Jánosra a legtöbb helyen, mert néhány kérdező biztosunk, az fölírogatta a választatok korát is, nem mindegyik, de a legtöbben, a nagyvárosokban szerencsére pont így. Kádár Jánosra a legtöbben a 40-50 évesek szavaztak. Horthy Miklósra a 30 körüliek és alattiak, illetve a 70 fölöttiek, meg néha még a 60 fölöttiek is. Én kérek elnézést a 40-50 közöttiek a Kádár miatt. Jó, hát nem mindenki ilyen. És elnézést kérünk azoktól, akik esetleg nem akartunk senkit megbántani, vagy sírásban oszogatni. Köszönöm szépen, kedves Blogit! Voltak olyan helyek, ahol nagyon érdekes eloszlást mutattak a szavazatok, tehát mint mondtam, egy helyszínen általában 40-50-et szedtek össze, de volt olyan lelkes ember, aki 180-ig meg sem állt. Úgy néz ki, hogy például Salgótarjánban, ahogy tudjuk, milyen remek roma kultúra van, ott feltűnően sokan szavaztak Szálasi Ferencre. és romák is, ez az érdekes. Tehát ott valami, az 50-ből valami 20-at kapott szám. Megvannak vezetve biztos. Nem tudom, lehetséges. Minden második járókerű cigány volt. Sokan szavaztak ötletszerűen versenyen kívüli nevekre, akiket hiányoltak, a legtöbben Teleki Pálra, de kapott 3 szavazatot Pécsett a Gólyi Motorosok. Sose leszünk politikus. A legjobb sztori, amit beküldözgettek ilyen válaszadó íveket, azokat meg feldolgozom, és láthatjátok majd városonkénti eloszlásba is, hogy hol, mire szavaztak az emberek. Az egyik történet szerint egy csekély értelmű hölgy a válaszadás után ilyen kíváncsian megkérdezte, hogy és egyébként melyik a helyes válasz? Egyik gyűjtő mesélte, hogy ő is megállítottak a határútnál egy idősebb hölgyet, azért végigfutotta a listát, ilyen morszó szemmel ránéz, hát a Kádár János. Mondják, hogy jó, de így látták, hogy nagyon mérges. Megkezdik, hogy esetleg valami probléma, mire? De csak annyit választott, hogy hát több, ez mind náci. Nem tudom, tehát, hogy mondjuk a Kohn Béla az neki az hogy jött ugye a nácikhoz. De Rákosi Mátyás. Igen, de ő úgy gondolta, hát ez is egy hozzáállás. Uh-huh. De érdekes azért, hogy szavaznak Kohn Bélára, mert hogyha lett volna egy helyszínen mondjuk van 50 embert megkérdezel, és abból egy poénból szavaz a Szálasír, vagy a Kohn Bélára, vagy a Rákosira, jó, poénkodott. De amikor egy helyen szavaznak 6-an Kohn Bélára, és 8-an Szálasira. Valami nem stimmel. Nagyon-nagyon radikalizálódik a társadalom, ez azt jelenti. Érdemes lenne megismételni ezt a felmérést egyébként, úgyhogy helyszínenként mondjuk 1000 embert kérdezünk meg. Lehet, hogy erre majd sort is fogunk keríteni. Mindenesetre nagyon örülök, hogy ennyi lelkes ember volt. Nagyon élvezték egyébként, mondták, hogy halálra röhögték magukat a sok hülyén. Volt, aki a kérdést meghallotta, megijedt és elszaladt. Jó, hát igen, azt is mesélte ugyanez a gyűjtő, hogy volt olyan kis, hát gondolták, hogy ugye nem arcra fognak dönteni, hogy kit kérdezzenek meg, mert azért valamennyire próbáljunk reprezentatívat, én legalábbis amennyire tőlünk telik, és hát ilyen, ha szembe jött, akkor a plázapicsát is ugyanúgy megkérdezték, hát volt, aki azt mondta, hogy sajnos nem tud szavazni, mert nem ismeri egyik nevet sem. Gratulálunk. Él Magyarországon, így van. Volt olyan is, aki megkérdezett itt élő, véletlenül pont ilyen szólított le Magyarországon élő horvátokat, sokkal jobban tudták, hogy mi hogy van. Egyébként pedig versenyen kívül Miloševićre szavaztak, tehát azért valami náluk se stimmelt. Hát a románoknál meg Ceausescu, egyébként szerintem nem lehetett túl nagy mezőny náluk, tehát így van benne Antonescu lehetett benne, Traian Băsescu lehetett, mindenféle Scook név. Hát még a Mihály király. Mihály királyok is benne volt, hát kondukátor, egy kondukátor. Hát igen, ők nem tudtak egy ekkora listát ezt állítani. Igen. Nem volt miből, no? Kérdez, a szlovákok nem mit csináltak volna. Mesiár, Fico. Fico. Szavazd le. Ja, Fico, igen. Megszüntette a budapesti nyomozóügyészség a büntetőeljárást az ellen az 5 rendőr ellen, akiket E. Zsanett megerőszakolásával gyanúsította. Az ügyészség szerint a bűncselekmény ott, akkor és úgy nem történhetett meg, ahogy azt Zsanett elmondta. A nyomozást ezért bűncselekmény hiánya miatt szüntették meg. Hamis vád miatt a fiatal nő ellen indulhat büntetőeljárás. Hát gratulálunk a remek nyomozáshoz. Most erre mit mondjuk? Én azt tudom mondani, hogy megint nem a lényegről van szó. Ugyanis, jó, nem tudjuk, azért érdekes jogállam, mondjuk Táncos Gábor esetében azért őt nem illette meg az alapvető jog, de ez úgy működik, hogyha kétséget kizáróan nem bizonyítható a bűnösség, akkor sajnos nem bűnös az illető. Tegyük föl, hogy erre itt nem volt lehetőség, igaz, azért itt is nyilván voltak nyomozási és eljárási hibák. Legalábbis én így gondolom. Tuzza Péter is így gondolja, és Pót magánvádat kezdeményez. Nagyon helyes, de most nem is az a lényeg. Ami bebizonyosodott, ami tény, amit tudunk, amit elismertek, a cella információk alapján legalább 2 rendőr nem a helyén tartózkodott. Sőt, ahogy Zsanett mondta, haza is kísérték. Ő azt mondta, hogy utána neki 20.000 forintot le kellett hozni, és megfenyegették. Ezt ugye nem lehet bizonyítani. Egyszerűen nem lehet. Nem fordítva szokott működni. Hát igen. Igen, tehát rossz ember szakta a pénzt, van mindegy. Ez, tehát az biztos, a rendőrök szerint csak hazakísérték. De szerintem miért? Miért nem jelentkeztek a központba, hogy elhagyják a helyüket, és ők miért rendőrök még? Igen, és miért rúgták ki az összes főrendőrt viharsebességgel, és most sem hallottam olyat, hogy azt mondta volna a Gyurcsány a kedvenc emberkének, hogy hát ízé, bocs, akkor tévedtünk. Mert most a Gergényi, meg a többi jogosan indíthat egy munkaügyi pert. Mondjuk nem akarom őt megvédeni, de jogszerűen igaza lenne. Ebben igen, de egyébként... Mert egyébként pusztuljon el, fulladjon bele a kóser kajájába. De ez tény, tehát itt valami nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel. És ugye mivel a közelmúltban elég csúnya ügyeket láttunk, én magam is közelről, én megmerem kockáztatni, hogy itt valamit nagyon-nagyon elmismásolnak, és azt alátámasztani látszik az is, hogy mint mondtam, Tuzza Péter ügyvéd úr bejelentette, hogy pótmagánvárddal él. Na most az ügyvéd az nem hülye. Az ügyvéd, ha teljesen veszett fejszre az egész, akkor nem fog ugrálni pótmagánvád miatt. Azt mondja, hogy bocs, elvesztettük, elkurtuk, kész, fizessé. Ennyi. Nem, ő benyomja a pótmagánvádat, és azt jelenti, hogy valamit még tud mondani. Én már annak idején is elmondtam, amikor itt először volt szó, hogy teljességgel életszerűtlen az, hogy egy fiatal lány egymaga tanuk nélkül, ha valójában nem történik vele semmi, akkor egyre föl merne jelenteni így 5 darab rendőrt, úgyis teljesen tisztában kell legyen azzal a hatalmas ellenszéllel, ami a ugye ezt vizsgáló rendőrség, ügyészség mi egyéb részéről vele szembe fog fújni, és az gyakorlatilag egy elmebetegségi bizonyíték szinte, hogyha valaki valótlan tartalmú ilyen feljelentést tesz, és erre meg nem nagyon van adat, hogy ez a lány bolond volna. Következésképpen én a magam részéről nem adok hitelt a rendőrség ilyen-olyan mentegetőzésének, és az a szigorúan politikailag inkorrekt véleményem, hogy bizony-bizony nem zörög a haraszt, hanem baszik a rebiket. Ennyire nem zörög. És tegyük hozzá, hogy emlékszünk rá, amikor még ment a húzavon a mindenféle szakértői vizsgálatokkal, ugye hát az DNS-t azt valahogy elmismásolták, hát valahogy ezt a vizsgálatot is elmismásolták, meg azt is, hát meg a nőgyógyászt az valahogy azt alapította meg, hogy itt nem volt behatolás, közben volt, és ezt sikerült megcáfolni. Tehát azért valaki aznap este már elnézést, azt a lány nagyon megbassza. Ez tény, találtak is egyébként sperma nyomot a nadrágján, de az nem a rendőröké. Ez egyébként nem zárja ki azt, hogy a rendőrök is. Hát most azt, hogy most a mellett. Ugye múltkor kimondtuk azt, hogy kiállunk egy olyan petíció mellett, amiben tiltakoznak azzal, hogy Janet erkölcsi integritását kétségbe vonjuk. Hát azóta volt olyan olvasónk, aki azt mondta, hogy személyesen ismerte a Janettet, és bizony-bizony azt az erkölcsi integritást kétségbe lehet vonni, de könyörgöm, ettől még ez nem lesz valaki bűnös. Pont ezt akartam most mondani, hogy ugye a baloldal, sem is a baloldal, mondjuk ki, ezek a kommunista zsidók, van egy ilyen portál, őt állandóan bártáncos nőként emlegetik, aminek igazából most egyébként is jelentősége, de egyébként is, ha kurva, szerintem egyébként nem az, viszont az biztos, hogy a mai fiatalság jellemző, fiatalság egyes rétegeire jellemző, szerintem erkölcstelenséget, szerintük szabadságot testesíti meg. Igen, feltehető, hogy a Zsanettet könnyű megkúrni. Lehet. Mindegy. Kérem, nem szabad a rendőrnek egyenruhában, még akkor sem megengedi. A Tomke kérdésére a válasz, viszont, hogy és ha kurva, én erre jogi választ tudok adni, ugyanis ez annak idején ez téma volt, hogy ugye el lehetett követni kurva sérelmére, remény erőszakot. Igen, el lehet követni, tehát önmagában az, hogy az illető esetleg akár effektív kurva, az egyáltalán nem zárja ki, hogy a sérelmére remény erőszak elkövetni. És mondom, nem ezt mondtuk, csak az, hogy kérünk elnézést minden kurvától. Igen, hogy nem tudjuk őket, tényleg arról van szó csak, hogy ez lényegtelen, ezt nem vizsgáljuk. Talán nem a bíróság. Na, ezt is jól megmondtuk. És hogy azért nekem most a Mortimer ügyel kapcsolatban vannak ugye személyes tapasztalataim, azért ne felejtsük el, hogy ott is ugye mindenki tudja, és csak a vaknak nem szúrja ki a szemét, hogy ott egy nagyon durva elkenés történt. És mondjuk hülye volt a Mortimer családja, ezt minden alkalommal elmondom, mert ezt a faszkodást, amit leműveltek, ezt nem tudom máshogy minősíteni, ezért van most a Mortimer börtönbe, és nem azért, mert ő megtámadta az ártatlan pici Jauzsikát, aki egy közismert mafiózó ott a környéken. Hát, ilyen dolgok vannak. Jó hírrel folytatjuk. Jaj, lakásának mélygarázsában megtámadták Csintalan Sándort, a Hír TV műsor vezetőjét, volt szocialista országgyűlési képviselőt. A televízió internetes oldala szerint a műsorvezető a brutális támadás során súlyos sérüléseket szenvedett a kezén és a fején. A Hír TV honlapján közzétett tájékoztatás szerint Csintalan Sándorra 4 ember támadt pulmos botokkal. A vizsgálatok szerint zúzódásos sérüléseket szenvedett, a koponya CT-je negatív volt, tehát súlyosabb sérülései nincsenek. Mielőtt belemegyünk, szeretnék felolvasni egy olvasói levelet rendhagyó módon a Hír közepén, ugyanis ezzel kapcsolatos. Kedves bombagyár, kedves mindenki, részletet olvasok föl, mert elég hosszú. Az eheti bombagyár adástól már előre félek, nem konkrét, hanem átvitt értelemben. Tudom, hogy ti nem szeretitek a Csintalant, mert a véleménye bizonyos témákban más, mint a tiétek, mert kiállt valami mellett, amiben tévedett, és mert ezt nem ismerte be, és nem ette meg a cipőjét, és amúgy is, de egy valamiben majdnem biztos vagyok, hogy tudni illik, ő egy egyenes, őszinte, vidám és becsületes ember. Legalábbis mai mércében érve mindenképp. Még akkor is, ha a múltban, de ő is csinál disznóságot. újságokat. Nagyon remélem, hogy ti, akik ma este fölveszitek az eheti műsort, még véletlenül sem fogtok élszelődni, netán kárőrvendeni azon, hogy négy csuklyás alak vasrudakkal támadt egy védtelen emberre. Én azért ugyanőrök fecek. Haha, megérdemelte. Nem tudok elhatárolódni, sőt még azt is hozzáteszem, hogy nem is baj, hogy megúszta Csintalan Sándor, fokozatosan hetente egyre többet. Így van, sőt. És hogyha megtanulja lesz két, akkor se abba hagyni. Ennek már vége, ezt nem lehet jól tenni, ez egy fasz, ez egy szar. És most lehet azt mondani, hogy vidám ember, na és? Rákosi is az volt, nagyon jó. Lehet azt mondani, hogy becsületes ember, ami nem igaz. Most egy ilyen volt szociális országgyűlési képviselő, aki most a Hír TV műsorvezetője, nem mondjuk azt, hogy a Hír TV műsorvezetője, az egyik társtulajdonosa. Erre egyébként pont a bombagyáron hoztunk cégjegyzékes bizonyítékokat. Lényegében ő bevásárolta magát a Hír TV-be. Csak azért van ott egyébként. Így van. És ott ontja a balliberális szemetet. Pontosan a Fideszben nem azért van, mert ő fideszes kedves barátom. Ezt így elmondom, hogy te tud. A Fidesznek ő valóban hoz egy szavazót, csak közben még elküldött 10-et. Soha küldött, holnap küldte a Fideszre, azok nem igazán tud sok felemenni az ember. És a szakmány vagy alázza azokat a magyar srácokat, akik tesznek is valamit, ugye akik Tamás Gáspár Miklós szerint egyedül képesek a progresszióra ebben a jelenlegi politikai helyzetben, itt a gonosz szélső jobb oldal, ugye Toroszkai és Budaházi most terelik be. Nem csak azért mondom azt, hogy menjen a picsába Csintalan, mert most történetes a Toroszkaival, meg a Budaházival, én magam is jóba vagyok, igazuk van. A Csintalan az nem egy tévébe való ember, az nem egy pártatlan ember, az ilyen az nevezessen műsort. Az ilyen az indítson egy pártot. Nem, hogy kezdessen, de ne arról legyen szó, hogy ez egy pártot, vagy jobb oldali műsor. Kérem szépen, tévébe való ember, volna egy ötlete. Ha ilyen hírekben szerepel, akkor csak nem. Na, hát igen, de szóval emellé normálisan ugye nem lehet odaállni, mert négyen vasbotokkal, az nem egy kultúrált dolog. Kérem szépen, tévébe való ember. És volt is erre példa, amikor az RTL Klub, ha jól tudom, szervezett ilyen hülye VIP-box meccseket, kérem szépen, egy ilyen csavargót egy normális embernek ki kell hívni, és a kamerák előtt egy az egybe szólóba leverni. Ezzel erre semmi kifogásom nem volna, ezt érdemelni. Nem megy el, hát ez aki ilyeneket mond, és ez a patkány, ez az ember egy patkány, és a patkányjal szemben nem fair módon járunk el, hogy gyere ki a lyukból, verekedj, a tököt, odarakja a mérget, odarakja a csapdát, agyonüti, hogyha kijön. És nem azon szarozik, hogy szegény pici védtelen állat. Ez egy kártékony állat, ez a Csintalan. Ez előjött a patkányokból, előjött az MSZP-s patkányokból. És osztja az eszet mindenkinek, hogy nem, itt az izraeliek nem vásárolják fel az országot, ez nem igaz. És hát persze, hogy beterítették, úgy kell neki. És mit, ez egy figyelmeztetésnek is nehezen nevezném. Nekem erről a különben most csatlakozni, kivételesen egyetértek vele. Tehát ezt a brutalitást, főleg így négyen, hát nem, szóval ez nem játszik. Jó, tapon belül gyógyult, nagyon. Ez mit a brutalitás? Fejbe csapták egy kicsit. Ezt megmondom, viperával így nem lehet embert megverni. Tehát lehet. Ez egy másik téma, hogy túl van ez is lihe. Hogy mivel ütötték, hogyan ütötték, hát ez majd kiderül. Hát, ha Olmos Bocsal verték volna fejbe, akkor tényleg valóban a CT nem lenne negatív. Na, bocsánat, láttam olyan látleletet, mert abban is én voltam a gyanúsított, hogy 18 vipera ütést kapott az ügybe a fejére, és 8 napon belül gyógyult. Ügyesebben kellett volna ütni. Ezt nem hisz, ez kizáltal. Hát ha én ütöm, akkor ügyesebben ütöm, de én meg tudom neked mutatni, ezt tényleg. Elhiszem. Egyébként... Pillanat befejezem, tehát én ugyanezt mondom, hogy akkor egyhez egybe kell lejátszani, de... A maximálisan egyetértek viszont veletek abban, hogy a Csintalan úr, hát hogy finoman fogalmazzak, kenyérharcos. Hát ugye a baloldali médiából ugye a saját F barátai kicseszték a Defendből, üzleti kára származott, hát gyorsan átment, eladta az információit, a maradék pénzből befektetett, amit itt a blogin is elmondta, tehát ez nyomon követhető végig, és ott osztja az észt. Én magam, én sem tettem, nem hiszem, kutyában nem lesz szalonna, tehát ez világos. De tényleg azt kellene, hát akkor mindemellett azt is hallottam és láttam, amikor a Budaházit és a Toroszkait, és ezen keresztül sok hazafint szerintem vérig sértett, tehát kihúzta a gyufát, tehát ebbe is benne van. De én nem zárom ki az üzleti dolgait. Igen. Ugyanis én római lakom, ő amikor országgyűlési képviselő volt, nem egyszer, nem akarom megnevezni az éttermet, ahol őt lezáratott, mentek a piszkos ügyletei, tehát ő is közel áll a Rácsokhoz, csak hát nem került be. Persze, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nemzeti célú támadás volt. Egyébként a nemzeti oldalra ez szerintem nem jellemző. Egyébként. Hát de most már igen, azért Vörösszefelt is fölgyújtott. Azt mondom, legyen is jelen. Lehet, nem, persze, lehet, hogy átléptünk egy szintet, hogy most miért, vagy hogy ez jó, ez egy nagyon messzire vívő vita lehet. Egyébként eddig nem volt jellemző, de én azt mondom, hogy azért tényleg a csintalan maffia kapcsolatai ugyanúgy benne lehetnek a dologban. Az, hogy egyből a Kulusz-infóra, meg Budázőrös Toroszkaira mutogat, az egy undorító dolog, és csak azt erősíti, hogy ez egy, ami meg tényleg hajmeresztő ötlet, hogy ez egy megrendezett dolog volt. Hát az is lehet mondjuk, mert a mentő előtt a Hír TV kameráját hívta ki, tehát ő ennyire volt rohadtul megsebesülve. Most a másik... Ő hívta ki? Igen, hát előbb mint a mentő. Na ez olyan, mint az olasz tisztai dolog. Tehát elütik a gyerekemet, akkor nem bal fejé rohanok, hanem a gyerekemet nézem meg. Hát, na most ha igen, megtámadnak, és netán észnél vagyok, hát... Egyetemű a mentő. Jó, az biztos, hogy valami nem kerek a történetben. Az a magának ellenmondó vallomások miatt. Az nem a csintalan helye. Megint szó van erről az interneten nyitott, és egyébként normális honlapon írtak róla egy ilyet, hogy hát egyértelműen a nácik összeverték. De nincsenek. Kérem szépen, egyrészt az egyik. Válaszira szavaztak azért. De az a náci az nyilas. Meg talán náci. Bocsánat, az megmagyarázta nekünk a német Berta Péter a harmadik vagy második adásunkból. Nyilasok, nácik. Tehát össze lehet mosni. Jó, hát ez egy marhaság, de mindegy. Hát ő tudja, mennyi nyilas. Hát, jó. Nem az akkori időkbeli nyilas. Hát a szálasi féle nyilas mozgalom az éppenséggel nagyon is sokáig mondhatni német ellenes volt, és a németektől nem igazán akart elfogadni semmit se. Na, hogy csintalan. Így van egyébként. Így van. Sőt, Budapest ostromát is ellen, vagy Budapest védelmét ellenes hát szálasi. Azért nagyon sokáig szalonképtelen volt szálasi a németeknél bizony. A Horthy időszakban a börtönben volt, tehát nem a németeknek szerintem, és a németek segítették hatalomra. Mert már nem volt más. Egyébként ez a sztójai, na mindegy. Sztójai döme helyett annak az Imrédi jött szóba. Az Imrédi volt a mondjuk így, hogy az elfogadott erős, markán, radikálisan jobboldali és német barát, aztán, hogy megvolt az oka, hogy végül is miért nem ő lett, de a Szálasi a németek előtt nagyon sokáig szalonképtelen volt, és maga a Szálasi is, hogy semmiféle német affinitás nem volt benne. Ő éppen ez az, hogy az ő magyar hát hungarizmus abban nem fért bele a német nemzeti szocializmus, sehogy se. Konnad szállítmus elmélet hirdette, de Csintalan Sándorról beszélünk. Jó, bocsáss meg, azt akarta, hogy Csintalan Sándorra kérdezhetem, mert azért, hogy értelmes honlapon rögtön náciknak tulajdonították ezt, holott legalább három működőképes modell van. Az egyik az, hogy esetleg tényleg valamilyen, mondjuk így, hogy szélső jobb oldali vert össze, ez lehet. A magyar gárda. A magyar, azt hitték parlátjuk. De nem tartom ezt se túl valószínűnek. Akkor a golymotorosok. A másik. A golymotorosok az egyértelmű. Mi a zsinagóg előtt szoktunk lenni a népszava szerint. Na de ugye fölmerült itt a mafiózó kapcsolat, ez egyértelmű, hogy játszik. És mafia nincs, csak szélső jobb. Fölmerült, kérem szépen, ugyancsak az, hogy a szélső baloldal tette mindezt, ugyanis a Csintalan Sándor, a szélső baloldal... Nevezhetjük tűrmennek, szóval ez egy kellően primitív. A szélső baloldal az kellően primitív, én mondhatnám, hogy sokkal primitívebb a szélső jobb oldalnak mondani. Nincsenek fiatalok, vagy vannak? Vannak. Igen? Vannak, nem sok, kevés van. De várjál, Novák előttől most elnézést kérni, ugye, hogy őt is mindig megverik. Kevés van, de ha belegondolsz, hogy ez a nagyon-nagyon sötét, tényleg ilyen kommunista suhancok már egy-kettő akad, hát mindenféle fajta hülyeségből van egy kis számuk. Mert nagyon-nagyon sötétek a Csintalannak ezt a köpönyek forgatását, meg a tőkésé válását, az hajdani MSZMP-sből, hogy hogyan élik meg, és a Hír TV-ben jó, hogy van liberális, de az a munkáspártnak nem elég. Ez Andersennek tűnik nekem. Ezt tudod, hol vannak azok a fiatalok, azok lennülnek a Blaha aluljáróba, a Csegever a pólóba, egy Baraskanna mellett, és ott a filozófának, azok a tévén be se tudják kapcsolni. Mondom, én nem vagyok az összeesküvés elméleteknek általában híve, sőt, szólok ellenük, de itt nekem ez eléggé egy annyira megre... A mafia az egy összeesküvés pont. Bocsáss meg, ugye az a fő érv itt a jobboldali támadás mellett, hogy zsidóztak. Hát, hogyha a baloldali támadja meg, mondjuk szélső baloldali, akkor az a minimum, hogy zsidózik, hogy ne fogják el utána, és akkor jaj, de jó, máshol fogják keresni a teszest. Én inkább úgy mondom, hogy az életszerűség, tehát ha toroczkai vagy budaházi köréhez tartozó fiatal srácok mennének, én abban biztos vagyok, hogy elhangzik az a szó, hogy te rohadt szemét ezért és ezért kapod. és továbbá nem 8 napon belül gyógyulna. Igen, a másik pedig, hogy általában az üzleti vitákat szokták így lerendezni, mint figyelmeztetés, hogy a CT negatív, mert hogy tudjon fizetni, mert hogy csak hülyére verik, és hónapokig ott a kómába fekszik a kórházba, akkor nem tudsz fizetni. Hozzáteszem azért a saját, úgy mondják, hogy a saját háza mély garázsába verték, mert most ez a mély garázs, ez egy elmosás egyébként, mert ilyenkor az ember elképzelje, hogy ő biztos valami nagy lakóparkban lakik, és egy óriási nagy mély garázson, ahol bárki bemehet. Nem. Lehetett látni az újságokban a fényképek, ez egy 4-5 lakásos társasház, van egy pincéje, ahol kb. Befér 5 kocsi, nyilván a szomszédokének az övé, na most ide nyilván csak a lakók tudnak bemenni. Ide valaki bement, úgyhogy nem vették észre. Ez a 4 ott várt előtt a garázsba. Na most, ha én meg akarnám verni a Csintalan Sándort, én ugyan csak elgondolkoznék az, hogy hogy jutnék be a garázsba. Ez az egyik. A másik meg, most ezzel gondolkozzatok, most jutott az eszembe. Mi van akkor, persze megint lehet, hogy hülyeséget mondok, mi van akkor olyasmi ügyed, mint a tévére, mikor rálőttek, ugye annak se tudjuk a tettesét? Dehogy nem tudjuk. Annak tudjuk. Nem tudjuk, akkor konkrét tettesét nem, de nem tudjuk, mert nem volt rajtuk azonosítójára. Nem voltak azonosított. Ez a probléma. Én azt mondom, hogy nem tudjuk hivatalosan, nem tudjuk a tettesét, amit te mondasz, tudom, hogy te mindent tudsz, de szóval én úgy gondolom, hogy nem tudjuk. Na most én arra lennék kíváncsi, akkor ezt mondd meg nekem, és akkor tőle ezt kérdezem, hogy a Csintalan tettesei, akik ezek verték, meg lesznek? Nem lesznek meg. Na, egyébként ha már szóba hoztad, én erről a rendőrpalota munkás oldalban lövéséről egy nagyon, még a saját blogom, mondtam, egy nagyon hosszú posztot, kifejezetten büntetőjogi elemzésként. Jogász is vagy? Jogász, minden jogász is vagyok, igen. Orvos jogász. Motoros nem, ugye nem motoros az nem. Repülős, ja. Kérlek szépen, szóval elég az hozzá, hogy ott az indíték, az egyértelműen amellett szó, hogy senkinek másnak, mint a kormánynak, illetve az erőszakszervezeteknek osztatlanul nem volt jó. Se az ellenzéknek, se senkinek. Dehogy is nem, hát azért március 15-et találták ki, hogy terrorilag így támad a szélső jobb, hát dehogy is nem, de ennek ez volt az üzenete. De hát az a kormánynak volt jó, nem a másnak. Nem, a nép felé tudják mondani, hogy figyelj, ne menjetek ki 15-én ünnepelni, na de kinek, látod a szélső jobbnak már fegyvere van. De értem, a kormánynak, hát egyértelmű. Nem voltak, nem lesznek meg. Egyébként még azt se kizárt, hogy tudod. Nem a tettesek személyét, csak a felbújtó. Én meg azt mondtam magyarul, hogy nem ismerjük a tettesek. Jó, hát ha visszahallgatod az adást. Jó, a közvetlen tettes nem ismerjük, ebben teljesen igazad van, de jelenleg ez nem is olyan. A rendőrpalota lövésnél az, hogy kihúzza meg a ravaszt és okoz némi anyagi kárt, az annyira nem fontos, mint hogy kitalálta ki az egészet. Ez így van. Egyébként Csintalanra, még egy kicsit visszatérve, mert egyébként ő a téma, hogy ugye 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ez egy könnyű testi sértés, ezzel még a rendőrség hivatalban nem is foglalkozna, igazából ott voltak csoportosan meg vasrudokkal, ez már súlyos testi sértés kísérlete, illetve mivel elvettek tőle 7000 forintot, csoportosan felfegyverkezve elkövetett rablás. 7000 forintot? 7000, hát annyi volt nálunk. Mondtad, 4-től 9-ig megy ez az összeg. Számolja, hát betűnt. Arról volt híres, hogy mindig így a lóvét mutat, hát az jó vicc. Hát nagy kötek pénzzel mászkálnak mindig az ilyen makos cipős, büdös lábuk az emberek. Pont az a fajta. Most éppen csak 7000 volt nála, és meg is kérte őket, hogy ne öljék meg. Hát gondolom, ez úgy nézett ki, hogy ott vinyogott a kocsi alá borulva. De ezt úgy mondta, hogy hát megkértem őket. Mi várjál, ha ezt mondta, akkor nem lehet, hogy roma az elkövető? Lehet, nem tudom. Vagy olasz fiszka után is, tehát a tanárul is, mint lehet. A kiabálta volna, hogy ne bántsod, ne üljetek meg. Tehát a barátba elütött valakit, hogy beállt. Tomkett, ez nem lehet, az roma nem, cigány az lehet. Bocsánatot kérek. Szóval a vicces az, hogy erre az ügyre kifűzött a BRFK 5 millió forint nyomravezetési díjat. Nem 5 millió forint nyomravezetői díjat tűztek ki. Nem hallottam, hogy nyomravezetői díjat tűztek volna ki azokra az esetekre, amikor a cigányok csapatosul gyilkolják meg az idős embereket a falvakba, 100 éves nénit agyonverik, megerőszakolják, elviszik az 500 forintját. Arra nem, erre igen. De ez szintén fontos ember? Hogy mennyire minek fontos? Kérlek, összeszedtem 99-2006-ig néhány súlyos bűncselekményt, hogy abban mennyi nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség. Ez néha a BRFK, néha a megyei kapitányságok. Kérem szépen. Le vagyok maradva, én még a 100 000-nél vagyok a Demszki. fél a 100 000-nél volt. Csintalanra jött. Hát de ezt még megfejelték. Jó, hogy ide. Ez 5 millió a rendőrség részéről. Na kérem szépen, 1999-ben két ügy volt, Hollán Ernő utcai brutális gyilkosság, egy nőt szétkéseltek, 500 000 forint. Seres gyilkosság, itt géppisztollyal követték el, két halott volt, 1 000 000 forint. 2001 Beller Imre utcai taxis gyilkosság, 1,5 millió forint. 2002-ben az Aranypont halásztelepen nyomorékra verték a halőrt, de szó szerint 100 000 forint jutalmat tűztek ki. 2003 ikervári fegyveres rablás, szinte fegyveres, tehát pisztoly éles fegyver, 500 000 forint. 2003-ban az elég súlyos aszódi fegyveres pénzszállító rablás, 481 millió zsákmányoltak, 1 000 000 forint jutalmat tűztek ki. 2005. január Érd, géppisztolyos rablás, egy biztonsági őr megsebesült, 1 000 000 forintot ajánlott fel a rendőrség, illetve 1 000 000-t még a biztonsági cég. 2005-ben a Dráva Szabolcsi Trám takarékszövetkezeti rablása 200 000 forintot ért a hatóságoknak. 2005-ben a Mortimer ügynek a kitűzött jutalma 1 000 000 forint volt, civil adományokkal ment fel 2,5 millióra, azaz ne firtassuk, hogy kinek volt hirtelen ennyi pénze. 2006-ban pedig a szombathelyi Jászai Mari utcai garázs soron meggyilkolták egy itallerakatba az eladót, 500 000 forint jutalmat tűztek ki az ismeretlen tettesre. Ehhez képest Csintalannak a 8 napon belül gyógyulhat, tehát lényegben fölrepett a fején a bőr és elvettek tőle 7 000 forintot, 5 millió forintot tűztek ki. Megjegyzem egyébként, hogy Kármán Irén ügyébe, ami szintén egy elég érdekes verés, szintén 5 millió forint jutalmat tűztek. Na, és a Móri gyilkosság nem ennyi? Abban azért már kitűztek 25 milliót, amit később 30-ra emeltek. Hát talán azzal tudom, hogy nem lehet, hogy a sajtószabadság, vagy a mit tudom én erre való tekintet. Nem lehet, hát azt, hogy valakit megölnek, és azért 100 000, szóval nem nagyon lehet. Mondom, itt egy géppisztolyra megölnek két embert, és 1 000 000 tűz ki a rendőrség. Jó, hogy akkor az infláció már... Nem, de ide hallgass, ezt nem lehet magyarázni, erre semmiféle magyarázat nincsen, ez bődületes aljasság, a könnyű testi sértés, ugye az meggyógyul. Jó, ez legyen akkor megölnek valakit, az nem gyógyul. Egy csoportos fegyveres rablás legyen, egy jó ügyvéd kimossa őket, mert ugye itt a súlyos testi sértés kísérlete állna meg, de hát ezt egy jó ügyvéd elmondja, hogy igazából, ha ők akarták volna annyira verni, akkor tényleg annyira verték volna, hát mondjuk az már ügyvédje válogatja. Mondjuk, hogyha nem sikerül neki, akkor ez egy olyan bűncselekmény, ami sajnos naponta megtörténik, akárcsak Budapesten, tucat számra. Bármikor kinyitjuk a Havária Pressnek az oldalát, és olvashatjuk, hogy itt meg itt, hárman rátámadtak, megverték a villamoson, eltörték a kezét, elvették a pénztárcáját. Millió ilyen van. Egyébként kik is szokták ezt csinálni egyébként. Most mellékes, hogy kik csinálják, jelen esetben irreleváns, nem csak ők szokták, bár valóban az ő szakterületük. Nem hallok ilyen 5 millió forintos jutalmakról. És ennek ellenére nem lesz meg, hát akkor... Igen. Ugye még olyan lehetséges verziót látok ebben egyébként, hogy a Csintalan ezt megrendezte, előre megbeszélte valami rendőrtisztel, hogy figyelj, én meg leszek verve, tűzzetek ki egy ilyen jutalmat, fejbe csapkodtatja magát 2-3-szor, úgy ahogy. Aztán ugye kihívja a rendőrséget, ezért kitűzik az 5 milliót, és nota bene jelentkezni fognak, hogy én tudom, hogy kicsoda. Az 5 milliót szépen elosztja a Csintalan azon, hogy... De azt nem csak akkor elkapják. Igen, és aztán... És aztán szépen, hát valahogy eltűnnek bizonyítékok, meg ilyenek. Ha érdemes olvasni a Kuruc infót... Ki fogja ezt bevállalni? Bármelyik bíró 5 millióban... Nem, mind aki elkövető. Bárki 1 millióért. Apa bíró 2 milliót, ő 1 milliót. Figyelj, olvasd el a Kuruc infóra, most egy bíró elkezdte írni a Lomnici Zoltánnak, vagy a többi bírónak a visel dolgait, hogy milyen dolgok vannak a magyar igazságszolgáltatásban, hogy hogyan mosnak el ügyeket. Tehát például leírja konkrét egy esztergomi bírónőnek az esetét, aki egyébként a ő leírása szerint egy ordas nagy kurva, a nevet nem is ír hozzá. Ő egy ügyben, egy 12 vádlottú rablógyilkosság, meg minden túlott, tehát elég súlyos ügy, fogta, hazavitte az aktákat, az akták eltűntek a lakásából, nem úgy, hogy betörtek, vagy valami, csak egyszerűen közölt, hogy hát eltűntek, vagy két teszél az ablakon. Hát haza se véheti. Hazavitte. De hazavitte, egy csomónak megadják azt az engedélyt. De ő engedély nélkül vitte haza, ez még a szép a dologba. Nem mondta utána senki, hogy hát talán nem kellett volna elveszteni legalább, ő elvesztette. Ezek után ezt a rablóbandát úgy, hogy van bizonyítékok hiányába ki kellett engedni. Ezek után mi történt ezzel a hölgyel? Mit gondolsz, Lomnici Zoltán kitüntette? Jé! Hát ilyenek vannak. Na, akkor ez a bíró miért nem tesz feljelentés, vagy már lévült? Vagy... Van most egy ilyen kezdeményezés, a Tibike rövidítésű szervezet, hát elég hülye nevük van nekik, pontosan nem is tudom, mi a feloldása. Lényeg az, hogy azok a bírók, akik megunták már ezt, hogy ilyen elfogultak, meg megkehetők a bírók, és lényegben ilyen kosztarikai vámosokkal versenyezhetnének már lassan. Ez a néhány bíró, ez így beülögetnek így véletlenszerűen tárgyalásokra, végignézik, és hogy bármi gyeb azt érzékelnek, tehát mint például azt, hogy a Toroszkainak ugye a közelmúltbeli tárgyalásán a bíró, aki ott tárgyalgatta, meghallgatta a rendőr tanúkat, 2 éve még maga is rendőr ezredes volt. ilyen apróságok. Tehát ilyenre beülnek, tudják, hogy ki a bíró, tudják, hogy mi a múltja, hogy bármi összeférhetetlenséget találnak, akkor mind kívülálló beavatkoznak és megúrják az ítéletet. Uh-huh. Egyébként egy ilyen beavatkozásra kerül most sor éppen a média által nem túlságosan reklámozott, bármint bulvárhír tálalt esetben, mikor a 100 akárhány kossuth-téri tüntető beperelte a Gyurcsányt meg a Verest, ugye a közérdekű adatok elhallgatása és ezáltal választási csalás. Erre a tárgyalásra is beült egy ilyen bíró, és valóban jegyzetelt szépen végig, a végén kérdezték tőle a gondáit, hogy most mi lesz, mondta, hogy hát itt bead egy óvás, mert ez a bíró úgy, ahogy van elfogult. És erre egy nagyon jó szervezet lesz. És azt, hogy mondjam, tényleg korrektül végzik a dolgukat. Tehát nem, még hát, nem... Erősödjön a minden civil, ez kell tényleg a kontroll, és szólni, és nem félni. Nem leszarni, és beletörődni mindenbe, hanem... És egymásért is kiállni, tehát amit én hiányolok. Sorra jelennek meg az ilyen könyvek, tehát van valamiféle ébredés, ugye a Talmácsi Gáborról szóló könyv, illetve... A Talmácsi mit csinált? Nem a Talmácsi, hülye vagyok... Uh-huh. Táncos Gábor. Talmácsit majd várják. Most jelenik meg az önéletrajzi könyve. Jó, a várja, átkötöm. Most jelenik meg Talmácsi Gábor önéletrajzi ikletésű könyve, amelyben majd talán elmagyarázza, hogy mi a fészkes fenéjét vetette le magáról a Szent Koronás sisakot, amikor azzal nyert, és most már valami number one feliratúval fog versenyezni. És elment a heti hetesbe parolázni fél órát. Megijedtél? Hát elég szégyen. Szégyen, de most nem erről, nem ezt akartam mondani. Táncos Gábor, illetve majd jött be valaki, felírtam a számát, hogy posta, vezeték, nem, ezt tudtam megérjezni, keresztül, hogy sem tudom az illetőnek, ő szakpszichológus volt a kormányőröknél, de egyébként írt egy nagyon érdekes könyvet a kormányőrségről, a rendőrségről, az is hasonló szintű bulvárkönyv, érdekes módon nem igazán, már könyv megjelent, de nem igazán akarják a polcokra sehol kirakni. Ez olyasmi könyv lehet, mint a Tesco titok, ugye? Igen, csak ott meg egy... leírta, igen, van egy ugyanilyen a benzinkutas naplója egyébként, az is ilyen jellegű dolog, ezek viccesek, de ezek megjelennek. Egy MSZP-s naplója. De ne bántsátok Talmácsi Gábort, könyörgöm. Én nem bántom, csak ez egy kicsit visszatetszés kell, tehát ez legalább olyan, mint amikor a ugye délvidéki csalogányunk, a Ruzsa Magdi elment és elénekelt ezt a Szerb Csepnik dalt a tévében. Pedig ő, ha valaki, akkor ő, mint délvidéki magyar, tudja, hogy mit énekeltet. Jó, de gyerekek, azért tudni kell, a motorsport azért nem egy költséges, vagy épp az, hogy költséges valami, gyanítom, hogy nem a szíve vette le azt a sisakot, hanem a szponzorok, meg stb. Tehát erről meséltem. Nekem ilyen mondani egy szponzor, inkább azt mondom, hogy jó, inkább nem motorozok, de kurva anyád. És utána kiállnék a nyilvánosság elé. Egy világbajnok sajnos már nem teljesen. De egy világbajnok, ha kiáll és azt mondja, hogy bocs, nem fogok többet motorozni, mert ez és ez a szponzor azt mondta, hogy kurva sürgősen vegyem le a magyar Szent Koronát a sisakomról, mert egy személy zsidó banda, és ezt akarták. Nem, hát ez a number one, tehát az egyes... Ez, még végülis sokkal értékesebb az a szerzonás is, amiben nyert. Tehát lehet, hogy eltette erre kéne. Megígérték neki a világbajnok lesz, hogy a gyártás. Erről se hallani semmit. Erről nem tudtam. Úgyhogy nem, itt van valami, szerintem nem gondolták, hogy világbajnok lesz. Tehát, nem gondolták volna, hogy Horthy Miklós nyer a közleménykutatáson. Igen. De gyere, most is azt mondom, hogy magyar világbajnok a motoros Fordnak, úgyhogy én részemről minden tisztelet. Nem, tisztelet az övé. Semmi kérdés, nagyon örülök a győzelmének, és végtelenül tisztelem. Tehát én nagyon. És nagyon-nagyon örülök, hogy a magyarságnak szerzett egy ilyen elévülhetetlen érdemet. Ezzel semmi probléma nincs, mégsem egy Baumgartner Zsolt, tehát tökéletesen tisztában vagyok ezzel az eredménnyel. Egy bajom van tényleg, és azt is megértem, hogy el kellett menni a heti hetesben, miután ugye a Kuruc info eléggé őt azért fölkapta is, és a nemzeti oldal is nyilván kellett mutatni, hogy nem tehetek róla, hogy fölkaptak, jöttem ide is, és akkor beszélgessünk, látszott, hogy szenvedett. Csak ez a, engem ez zavar, ez a szemkoronázat. Mi is voltunk az ATV-be. Hát ez egy ikonikus jelenség, de abban a hétbe beülni... Abban is szerepeltük, megint, a holymotorosok, igaz, hogy csak írásban, de szerepeltük. Hát úgy már én is. És hozzánélünk már megint. A szabadság az nem csak egy cél. Ez itt az Isten adtani. Most adjatok most, amit kér. Büszke szomjat és felgyújt. Ne akarnak, hogy folyjon a vér. Egy szikra elég minden felgyújt. A szabadság az nem csak egy cél. A szabadság az nem csak egy cél. Most hagyjatok most, amit kérde, ha belehagyultok a képébe, tegyőzni meg a tévébe. A demokráciád már kevés, a szabadság az nem csak egy kér. Zátló erdő tüntetés, most hagyjatok most, amit kérde, beléd ma a részéleszed, ne akard azt, hogy folyjon a vér. Már érted, fasz fel a lényeget, a szabadság az nem csak egy kér. A szabadság az nem csak egy kér, most hagyjatok most, amit kér. De ha belehagyultok a képébe, tegyőzni meg a képébe. Kedden garánzaság miatt hivatalból indított nyomozást, miután valószínűleg egy diáklány szerelméért esett egymásnak két középiskolás, még csütörtökön Debrecenben. A 15 éves fiúk délután egy játszótéren verekedtek össze, párbajukat legalább 20 diáktársuk figyelte. Az erről készült felvételeket egyikük az internetre is feltette. Komolyabb baja egyik párbajozónak sem esett. A szülőket és a tanárokat megdöbbentették a történtek. A verekedés miatt mindkét középiskolában vizsgálatot indítottak. Az érintett diákok még karácsony előtt megkapják büntetésüket, valószínűleg egy írásbeli igazgatói figyelmeztetést. A gyerekek szüleivel is beszélnek, és miután az iskolának van pszichológusuk, szakemberek is fognak beszélni a diákokkal. Továbbá leszakad az ég, és országos hír. Gyerekek, én erről lemaradtam, ha valakinek megvan a videó, küldje el nekem. Hol a probléma? Tehát a probléma az ott van, ezt tudjuk mindannyian. Nem a srácokkal. A szülőket és tanákat megdöbbentették a történetet. Tudod, mi? Kérem szépen, mi? Kérem szépen, két férfi ember, most 15 éves, tehát srác, mindegy, két srác halál korrektül úriember módjára találkozik, és megverekszenek, mert van egy problémájuk, párbajnak hívják. Ez egy párbaj. Mi volt a probléma? Hát állítólag diák, úristen, megdöbbentette a szülőket, hogy ezek így összeverekedtek egy csajért. A diáklányszerelem állítólag. Megnézem ezt a diáklányt egyébként. Mindegy, ők tudják ki, ez úri emberek dolga. De igen, én ezt nem úgy képzelem, mint egy véres verekedés, akkor késsel egymást akarunk, nem körbeálltak, és hát most boxolunk. Nem, leboxolták, és korrektül, senkinek nem esett semmi baja, levideózták, fasz, és oda ment 20 srác, hogy ne legyen balhé. Hozzáteszem. A legkorrektebb lovagias ügy. Hozzáteszem, én azért is így szokták. Hát teljesen nem osztom, ezt az oldalt, mert való igaz, nem vagyok benne biztos, hogy ez ugye a szerelem legjobb kifejezési módja, és abban sem vagyok biztos, hogy ezt így kell elintézni. De hogy intézni ide? Van valami a háttérben, amit mi nem ismerünk. Persze. Ezek a srácok úriemberek, nem az egyik letámadta a másikat a srácokat. Nem láttuk a verekedést. 40-40. Tesó, gyere le 10-kor a lottozó elé, úgy pakolj föl, dír-dúr. Videó, tessék, ezt mondom, nem biztos, hogy ezt így kell megoldani, nem ismerjük a konkrét helyzetet, de hagyjuk már, hát ezek közterületen csináltak valamit, ami ugye bele, és akkor az iskola úgy... Jó, hát mondjuk lehet nem közterületen kellett volna ebbe igazadva. De nem mondom, engem nem háborít fel a dolog egyáltalán, Csak mondom, lehet, hogy nem így kellett volna megoldani, tényleg én azért nem vagyok benne biztos, de ki tudja már, lehet, hogy túl voltak egy csomó vitán, lehetett elszerelt, és lehetett bármi. Semmi közünk hozzá egyébként. Az érintett diákok még karácsonyt megkapják büntetésüket, jó? Verekedés miatt mindkét középiskolában vizsgálatot írt. Miért? Mit vizsgálatot? Mi közünk hozzá? Mi? Hát ez hihetetlen. Szépen, én nekem egy pár más kérdésem volna, ami nem off azért annyira, hogy itt 2-15 éves, ugye mind a kettő, nem szól a híd arról, hogy ez az egyik verte volna hülyére a másikat, tehát feltettek azonos erős. Sőt, párbajszerűen, tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy egyenlő, közel egyenlő erő küzdelme. Egyébként, hogyha nekem minden iskolai verekedésemet 14-15 éves koromban pedig én nem voltam agresszív, sőt erősen kifejezetten gyengének számítottam, hogy szépen a vékony, de minden verekedésért ilyen felhajtás lett volna, akkor azt hiszem, hogy tele lett volna a híradó. Hát ez a országos híre ezt, hogy azért két srác összebunyázza. Na de mondom, mi az szarbuzikat nevel? Gyerekek, mi az, ami nem országos hír? El kell beszélgetni a szülőkkel. Kedves szülő, tudja, hogy az ön gyereke verekedett? Tudod, hogy vágnám szájon a pszichiátert, ha ilyen elleném el? Igen, bazdmeg, mert én férfit nevelek, nem egy erdő buzi szart, art, kurva anyád. Na de, mi az, ami nem országos hír? Ugye itt... Hát az, amikor cigányok agyonvernek valakit köten. Hogy kérem szépen, amikor a túlkoros cigány gyerek, aki már hármat bukott, a zseppénzéért, az uzsonnájáért, a mit tudom én miért, sorozatosan terrorizálja, ha kell, megismeri az osztálytársait. Érdekes módon se garázdaság, se rablás, se semmi, se országos hír, pedig ez sajnos egyre inkább tömegjelenség. Miért is viszik el azokat a gyerekeket, kérem szépen, az ilyen cigányosokat is semmi a cigányokhoz, most nem kell cigányozni, tudom, hogy a műsor a gyerekben igaz zsidóhát. Szakember is fog beszélni a diákokkal. Milyen szakember, bazd meg, mihez? Karate edző, mert az esetleg. Igen, ez volt az, hogy így is meg. Nem, tényleg, tehát elképesztő ez a... Én azt mondom, hogy a hajrás srácok, szeretném megszólítani mind a kettőnek a kezét, és azt mondom, hogy igen, ti még emberek vagytok ebben a buzeráns világban. Mert ti így intéztétek el egymás közt. Meg gondolom nem ezzel kezdték a dolgot, gondolom... Persze, és én mondom, ezt nem... És még az is elképzelhető, mert nekem van egy ilyen gyerekkori barátom, ha már tanár úr ugye meséli a régi emlékeit, a doktor úr, igen. Hát mi is így leveregettünk, valóban igaz, ez nem volt egy nagy, sőt, egy rangot is jelentett egy ilyen box után, ha akár vesztes, akár nyertes voltál. És viszont nekem egy gyerekkori barátom, így lett egy nagy barátom a mai napig, akivel annak idején leboxoltunk középiskolás. Nekem már csomó jelvel, amit ellenségek voltak. Voltunk, leboxoltunk, és utána a következő évben a legnagyobb cimbik voltunk, és tartides tovább már 20 nem tudom hány éve. Apropósz, a légy jó, mint halálig. Ha jól sejtem, az még mindig kötelező olvasni. Igen. Na abban ugye, hogyha emlékszünk az elején, mikor Nyilas Misi fönngubbaszt a szobájába, ugye mi történik odalent az udvaron, de elveszteni diákok ökölharcot vívnak a professzorok jelenlétében, mert le is van, hogy igen, mert azt a professzorok is tisztelik, aki jó nagyot oda tud sózni. Na ez egy férfi. Vagy a pálutcai fiúk. Fiúk, azért tegyük tisztában, hogy nem olyan verekedésről van szó, amikor hogy oda mész és boxszered ütöd az arcát, hogy széttörjön. Nem, ez egy... Tehát ez egy igen, ez egy férfias... Erő demonstráció, vagy erő fitoktatásnak is lehet nevezni, az a lényeg, hogy ez egy verseny. Így van. Egy harc, egy olyan, mint a birkózás. Szakember fog beszélni a diákokkal, mindegy, ez nem tudom túltenni. Igen, tehát ezúton üzenem a Makai Mária, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolai szakiskola igazgatójának, hogy szívjál gázt. Jó lenne beszélni azért a terélő is a dolgnak, hogy megismerni. Lehet, hogy egyébként nincs igazunk, de alapvetően amennyit látunk ebben a történetből, hát szánalmas. Na, gyerekek, nagyon szánalmas. Hogy... Egyébként, ha van olyan hallgatónk, aki odajár ebbe az iskolába, vagy valamelyik srácnak az iskolájában, mert ez két iskola volt, és esetleg tudja, hogy mi történt, írja meg nekünk. Én nem hiszem egyébként, hogy különösen nagyon nagy rejtély lenne a háttérben. Elegáns, cilinderes bankárok demonstráltak hétfőn délben a parlament előtt egy óriási fehér limuzin tetejéről, hogy támogassák a kormány társadalombiztosítási reformtervezetét. A cilinderes nagytőkések egy óriási fehér limuzinnal gördülnek be délben a parlamenthez, és transzparenseiken a pénzt vagy életet, pénzt, illetve a ne az én pénzemből gyógyítsák a nagyanyámat feliratok voltak láthatóak. A magukat TV-írtóknak nevező csoportot az antihumanista mozgalom, a véregylet és a nagytőkések országos egyesülete alkotja. Képviselőjük Szigeti Balázs a bankárszeretnek megfelelően racsolva adott interjút, amelyben azt mondta, a nagytőkések egyetértenek azzal, hogy szét kell válni a gazdagok és a szegények biztosítóinak, hiszen ez garantáltan több 100 milliárd forintos profitot biztosít a befektetőknek. Ezért a cilinderes bankártüntetés a kormány elképzelései mellett teszi le a garast, tette hozzá. Humoros, hibátlan. Vicces, nagyon jó tetszett. Egyébként nem is nagyon volt benne a tévében. Igen, én már nem hallottam róla. Igen, de nem csak ezt hallgatták el, volt egy 2000 fő siketném a tüntetés, élőláncba álltak. Amikor ugyanilyen létszámon a Gyurcsány átki élőláncba, akkor annyira nagy volt a felhajtás, hogy még terroristát is kerestek hozzá. Fölállt 2000 siketném a tiltakozni bizonyos dolgok ellen, mint például, hogy a siketnémáknak a mindenféle ilyen halló készülékeinek a TB támogatása nálunk az európai átlagnak a fele. És ugye nem arról híresek a nyugdíjak, hogy magasabb lennének, ezek általában rokkan nyugdíjasok, vagy leszázalékoltak. 13 országból jöttek résztvevők, szónokok, egy büdös szó nincs. Szónokok? Jó, hát még a néma tüntetés van. Ha. Én annyit, annyi kritikát tennék ez a nagytőkés országú egyesülete, vagy bárki ez a nevezett brigádnak, hogy azért nyugodtan reklámozhatták volna a Sicko című amerikai filmet, ami a mozikba megy. Reklámozzuk, én írtam róla posztot, meg köszönöm. Hát nem is, persze, hogy te írtad. Én rendben, hát... Mondom, ők már a műsor előtt 5 percre itt már egymás torkának este. Nem, hát... Én nem volt összerakva. Horti Miklós szerepével kapcsolatban. Igen, abban voltak vitáig, igen. Na szóval akkor viszont tudjátok, miről beszélek. Úgy, rémképek, hát... Minden esetben elnézést kérünk a niggerektől. Következő hírben a... Ez egyébként egy meglehetősen komoly dolog, sajnos, szóval nincs mit lassan tenni, mikor 17-én dől el. 17-én dől el, hogy leáll le a MÁV útszakmak. De aztán akkor lesz a végszavazás. Lehet a MÁV azt között, hogyha átengedik ezt a törvényt, akkor a MÁV leáll és kus. De hát... Ha ezt az egészségügyit, akkor leáll. A Raskóék megmondták, hogy ha ez a szar átmegy, addig nem lesz vonat, amíg ez így kérdez az állat. De akkor a vonat mellé álljon oda. A volán mindenki álljon mellé. Mert akkor van értelme. Nézzétek meg oda. Nem jövök dolgozni. Francia volt. Így van. Senki. A franciák milyen érdekes, ők megtanították a kormányukkal, hogy volt Basté, hogy lefejezték a vezetőiket. A mai napig rettegnek a kormánytagok. Mi felakasztottuk őket, de nem tanultam belőle. Nem, mi vagyunk a hibás, nem állunk össze. Tehát itt össze-vissza sztrájkolgatunk, meg félpálya, meg ide megyünk, oda megyünk, meg ő jelölt, Y haditerveket gyártanak egyesek. Ott voltam. Én tudom, azért mondom, hogy végre valahogy azt kellene, hogy valaki valamit bedob, vagy sztrájkolja, vagy nyugodj, akkor többi odaállna mellé, és nem könyögtöltetve én akarok előle, na akkor álljunk meg, tanuljunk meg egymást meg kiállni. Akkor lenne értelme, akkor lenne vége ennek a kormánynak. Szerintem megtettük az első lépést a Ligasztat szervezeti gyűlésén, mert ott volt csak a nemzeti oldalról is sokan, minden oldalról, akik gyakorlatilag ezzel egyet tudnak érteni, és megvolt ez a közös, azt utána is oda. Jó, elmondtuk, igen, nem lehet jobb, akkor így a viszontlátásra. Olyan mellé kell odaállni, akinek van is ereje. Most én ebben állom ebben a mávas tüntetésben. Ez a ligás dolog, ott odaálltunk, aztán mi lett belőle? Tegyük hozzá, ugye szokták emlegetni, hogy a szakszervezeti harc, ugye mint iskola példa, hogy az Egyesült Államokban milyen jó sikerült sikerre vinni. Azért ne felejtsük, hogy az Egyesült Államokban a szakszervezeti harc az úgy nézett ki, hogy szépen mindenki igyekezett lepaktálni a gengszterekkel, és kinek volt több géppisztolyos emberkéje. És bizony halomra lövöldözték egyrészt a szakszervezeti vezetőket, másrészt meg a cégtulajdonosokat, mire úgy rájöttek, hogy a gyerekek itt csak elfogyunk, akkor kéne valami egyességet csinálni. De addig nagyon-nagyon sok embert bebetonoztak a Hudson folyónak az új gátjába. Előre is elnézést kérünk a zsidóktól, akiket ez megbántana majd. A Hediot Akronót Izrael egyik legnagyobb példányszámú napilapja. Elnézést kérünk a napilapoktól is. Egy 2003-ban megjelent cikkében publikált adatai szerint 1998 és 2003 között az izraeliek 3,2 milliárd dollárt fektettek lakásokba külföldön, ami több tízezer lakás megvásárlását jelenti. Az izraeli befektetők budapesti aktivitásáról a fővárosi ingatlanbizniszben elért részesedéséről eddig soha nem készült pontos kimutatás. Néhány elemző céget megkérdezve kiderült, tudatosan hallgatták el a dolgot. A budapesti ingatlan piac piacon kialakult helyzetről, amellyel a bennfentesek közül mindenki tisztában van, lényegében politikai, legalábbis a politikai korrektségnek eleget tevő megfontolások alapján nem kerültek a nyilvánosság elé adatok. Több nagybefektető részt vett a privatizációban, valamint az állammal közös beruházásokat hajtottak végre. Index. Erre most mit lehet mondani? Az Index írja. Ez a durva, hogy már az Index, és nem csak egyszer jött, ez egy sorozat. Cikk sorozat. Hát, az a furcsa, hogy először ugye beismerik, hogy fölvásároljuk Magyarországot, azt nem is cáfolják, aztán elmondják, hogy hát igen, ennyit vettünk. De mint hogyha már ott tartanak, mert figyelj, annyira nyeregben vagyunk, most már is mondhatjuk nekik. Ez lesz a vesztük. Ez lesz, hogy a picsába lapukat. Igen, mert a történelem során tehát nem tanulnak. Tehát visszautalva, mert Hortira volt a vitánk, hogy gyengekező volt. Horti pont nem gyengekező volt. Ő a magyar gazdaságot ugye olyan szintre hozta a Trianon után, hogy a második legerősebb volt a pengő. És a zsidó nagytökések segítségével építette újra az országot, de kézben tartotta. Fogta a gyeplőt. Így ami van. Most hiányzik ebből az országból, tehát pontosan, hogy kemények vannak. És a hitleri, meg az összes pogromok, ha visszamegyünk, mindig akkor kezdődött, amikor elszemtelenedtek. Itt Franciaországban most voltunk ezen a Goly túrán, a Bucsi-Horka túrát jártuk végig 6000 kilométert, ugye a második hón hadvezérnek az útvonalát, és Franciaországban egy kastélyba mentünk be, a Leárba menti kastélyokba, ahol láttam egy 1400, most nem tudom, 50 vagy 60-as évekből lévő iratot, ami egy zsidó pogromról számol be, és odaírták, hogy hát ez azért történt, mert mondta a város vagy a közösség vezetője, hogy test is van, akinek beteg a hozzátartozó, maradjon otthon. Na most kérdezzétek meg, kik nem maradtak otthon. Hát nem kérdezem. És aztán, amikor lement a Pest is, akkor szépen a hozzátartozók elverték a kis feneküket azért, hogy tovább vitték a fertőzést. Úgy gyógyult. Igen, az nem csintalan úgy volt valóban. Azért, hogy ha már arra utalsz, hogy itt összekülönböztünk, valóban egy kicsikét, de hát a konszolidáció az kérem szépen nem Horthy műve volt. Horthy államfő volt kormányzóként, és nem is volt igaz, hanem nagyobb szerepe és feladatköre, jogköre volt, mint a mai köztársasági elnöknek, de nem a napi kormányzati feladatokkal fog a konszolidációt, úgy is hívják, hogy Bethlen konszolidáció, ez a neve neki. És Bethlen István volt ugye 10 évig a miniszterelnök, és a közvetlen levezénylését ennek ő intézte. Ez egyébként visszatérve Izraelre, akik ugye ide települnek, talán emlékszünk rá, hogy egy vagy két éve volt egy ilyen beszólás, hogy 1 millió ázsiai bevándorlót hoznak. Fél millió munkaerő pótlására. Na most nem tudok róla, hogy ilyen munkaerő hiány lenne, épp hogy munkaerő túlkínálat van a magyar piacon. Ez egyetlen egy dolgot jelenthet, mivel ide települnek elég nagy cégek, szintén izraeliek. Azok, akik ide fognak települni Izraelből, azok nem a futószalag mellé fognak beállni. Ez azt jelenti, hogy ide jönnek kurva nagy izraeli koncernek, idehozzák az egész bázisukat, mielőtt még Irán esetleg odarakna valamit, amilyen gombaformájú vizért kreál nekik. És mit fognak csinálni? Az összes igazgató, az összes osztályvezető, az összes utolsó irodáig, ami kényelmes munka, ezek az izraeli zsidók fognak ülni, akik nem is beszélnek magyarul. Ugyanakkor meg nekünk milyen munka fog maradni? Az, hogy be lehet állni kérem szépen a futószalag mellé, és innentől kezdve sic transit gloria mundi, az oktatásra sincs már szükség Magyarországon, mert Izraelből már a úgynevezett képzett munkaerő jön, képzett alatt természetesen diplomást és hasonlót kell érteni. Egyébként Toronto után Budapest a második legnépszerűbb város az izraeli befektetők szemében, és azért tudnék, hogy Budapest, ez azért annyi különbség van Toronto, hogy ez Magyarország szíve. Valamiért nagyon Budapest központú lett ez az ország, gyakorlatilag Budapest meghódításával Magyarországot hódítod meg. Így van, de Torontóról elmondhatok annyit, hogy van nekem az izraeli barátom, akit szoktam emlegetni, amikor antiszemitáznak, de nem csak azért, tényleg jó barátok vagyunk, így cikk. Őnek az édesapja történetesen ingatlan befektető, és történetesen pont Torontóba járkál lakásokat venni. Most akkor itt volt ez a srác, egy hétig nálam lakott, így megkérdeztem tőle, hogy ők is vesznek esetleg Budapesten lakást, meg ilyenek. Mert az ugye köztudott, és ezt az Indexes hír is említi, hogy idegen vezetőket meg lehet kérdezni, hogy izraeli csoportoknak mindig kell hagyni egy vagy két napot, hogy tájékozódjanak Budapesten az eladó lakásokról. Ez egy program, nekik mikor jönnek. Szóval, hogy nem, ők Magyarországra nem akarnak jönni, pontosan ezért, mert tudják, hogy itt mi lesz, hogyha itt mindent felvásárolnak. De ők nem. Na most ez egy család, tehát azért sajnos vannak még mások is. Ő ismeri a fajtáját. Ők ismerik, igen. Ők egyébként nem is askenázi egyébként. Család, hát nem meglepő családja, így a Perzsaiból környékéről származó szefárd család. Szefárdokról egyébként annyit, hogy kik jönnek ide, ha már szefárdok és askenáziak megint szóba kerültek. Erről sem nagyon hallani. Egy olvasónk, Palotai Gergely hívta rá a figyelmet, hogy volt egy ilyen történet a 60-as évek végén Izraelben. Összeszedtek 5000 szefárd származású gyereket az izraeli kormány, akkor még Golda Meir kormányfő elnöklete alatt, ugye ő volt az, aki atomcsapást akart mérni Egyiptomra. Már nem csak úgy fenyegetőzött, hanem konkrétan már beirányozta a rakétákat, tehát erről a múltkori adásból beszélgettünk. Tehát összeszedték ezt az 5000-6000 gyereket, és közölték velük, hogy most őket tetvetleníteni fogják egy újfajta forradalmi módszerrel. 23 röntgengépet rendelt Izrael állam csak erre a projektre, és ezeket a szerencsétlen gyerekeket a egészségügyi határértékhez képest 1000-szeres sugárzásnak tették ki. Természetesen mindegyik azonnal sugárfertőzött, beteg lett, agytumor, minden, amit akartok, a fejüket sugározták be, valamennyien rettenetes kínok között agydaganatban pusztultak el. Ezt úgy hívják, hogy genocidum, ezt úgy hívják, hogy holokauszt, hogyha úgy tetszik. Soha egy büdös szót nem beszéltek róla Magyarországon, mind a mai napig. Ennek a kormánynak az egyik tárca nélküli minisztere, aki ezt véghez vitte, az a Simon Peres volt, aki kijelentette röhögcsélve, hogy fölvásároljuk Magyarországot. Tetszik hallani mostanában egészségügyi reform címén valami furcsaságról? Hát én nagyon félek attól, hogy előbb-utóbb itt is lesznek ilyen programok. És erre nem érdemes így legyinteni, hogy ez úgyse jön ide, hát ez ott volt, és nem itt ma már Európába 2007-ben. De, mi ne lehetne? Hülye vagy? Igen, Európa a 60-as években is volt, ugyanúgy volt Európa, mint most, és akkor azt mondták, hogy a felvilágosult 60-as évek. Nem vagy jobb, tehát azért, mert 2007-ben vagy, és most már Európai Uniónak neveznek valamit, attól te nem vagy jobb, és a világ sem jobb. 60-as évben ugyanúgy volt Európa, és ugyanúgy meg voltak róla győződve, hogy kurva jó. Na, hogy Bertolt Brecht mondta, hogy az ember valójában egy nagyon veszélyes ragadozó állat, és a civilizáció egyenruháját csak nagyon ügyetlenül viseli. Ez egy nagyon jó példa. Mindenesetre örülünk neki, hogy nem igaz az, hogy ide akarnak települni, Csintalan Sándor szerint nem igaz, hogy fölvásárolták Magyarországot, nem igaz. De félmillióan jönnek, mert jönnek, és ezt eddig is mondtuk egyébként, tehát talán ez a bombagyár hitelét is leveli meg a miénket, mi már jóval e hírek előtt, már a Perez idézet előtt, és még jóval az előtt is mondtuk, hogy te, itt izraeli cégek, amellett, hogy nyitnak őrzővédő szolgálatokat, és így tovább, amellett írtósok lakást építenek és vesznek, és nagy részüket, nagy magas minőségben a szarokat eladják a magyaroknak, és egy csomó lakásár üresen, nem kell az embereknek lakást, mert nincs rá pénzük, és van elég. És mégis épülnek üres lakások. Nem hülyék ezek, valakinek építik. Kinek? Mi kimondtuk. Szerintem nyugodtan jöjjenek ide, mi meg betelepülünk Izraelbe, és kinyílünk az anyinkat. De nem csak lakás, mert a lakás az még csak hagyján, mert ugye a lakásban elvileg egy-egy ember benne lakik. Egyrészt valóban pláza üzletben vannak benne, és az már nagy üzlet. Ilyen. Olyan ingatlan fejlesztésekben vannak benne, ami nem egy szingli lakás. Hát a Ikarusznak a Mátyásföldi gyártelepe, az kérem szépen izraeli zsidó tulajdonba került annyira, hogy átminősítésé kuntyorgott a most körözött nagykövet az önkormányzatnál, mert hogy az ugye gyártelepnek van minősítve, de lakóparkot akar beleépíteni. Hát ez egyelőre nem jött össze, de ki tudja, hogy talán összejön-e a későbbiekben valamikor. Meglátjuk még, hogy mi lesz. Azért ez egy gyarmatosítás, hódítás kezdete is lehetne, csak hát ma már 2007-ben az Európai Unióban a civilizált világon nincsen gyarmatosítás. Másképpen fogalmazzák. Én nem is tudom, egy vagy két éve írtuk a fórumon, aztán pont én voltam, mert ugye emlékszes el magamat, csak emlékszem, amikor beszélgettük erre, hogy nekem kicsit hasonlít a római időszakra, hogy független maradsz, de provinciának tegyítenek. Ilyen provinciális... Kicsit jobban, Izrael ugye hogy született? Elkezdték fölvásárolgatni ezt az ingatlant, azt az ingatlant, hoppa, kettő között nyitunk egy kis utcát, akkor azt már mi nevezzük el, hoppa, akkor ezt is fölvásároljuk, hopp meg a boltot a környéket, jé, Izrael állam, akkor kicsit robbangatunk, és azt mondjuk, hogy a miénk. És ezt megcsinálták úgy, hogy ez közben ugye angol terület volt, ami ugye nem volt arról híres az a birodalom, hogy csak úgy hagyja az ilyesmit, de ez ugye összejött. Most Magyarország áll velük szemben, hát rajtunk múlik, hogy hagyjuk-e. És ezek után gondolkozzunk el, így tovább vezetve ezt a jövőképet, ez egy nagyon jól látható folyamat, hogy hová vezet. Hogyha ezt az általunk fölvázott gondolatmenetet tovább visszük, eljutunk oda, hogy 20 év múlva érdemes lesz magyarként élni Magyarországon? Mert csak gondoljunk el, a palesztinek miért robbantják föl magukat? Miért nem akarnak élni? Már nincs kilátás. Igen. Ugye? Meg lehet érteni? Nem azért robbantják fel magukat, mert hülyé. Igen, kezel röhögni. Igen, hogy na, hülye, fölrobbantotta magát a hülye. Nem. Nehéz fölfognunk, de valóban. Nem, de neki elvették mindenit, szó szerint. Igen, és egy elv mellett teszi ezt meg, ami persze szerintem is jelenleg elfogadhatatlan, nem tudom elképzelni. Bár, ki tudja. Szóval lehet, hogy mégis lesz ilyen időszak, amikor... Hát elkezdeni, egy barátom volt kint tavaly, és egy palesztin srác arról beszélt, hogy eddig 3 kilométer gyalogolt a vízér, most aztán úgy elkerítették az izraeliek, hogy most már 13-at kell. És ez így megy, és amikor nincs kilátásod. Mikor meghal a szülőd, vagy éjjelhalsz, vagy szomjahalsz. Vagy nem engedik át a mentőt a kórházba. Akkor elborul az agyad, és akkor azt mondod, hogy nagyjátok a zsákot, és akkor dur bele. Uh-huh. Reményére nem kerül sor, de addig is stílusosan ajánlanánk egy társasjátékot, mert vállaltuk egy reklámozzuk egy kedves olvasónak a termékét. Ez pedig a V-Victis nevezetű magyar történelmi társasjáték, aminek a bannerjét már gyakorlatilag az indulás óta láthatjátok a bombagyár.hu-n, és most hozta el az első elkészült példányokat nekünk Srác Kristóf, a készítője. Gyönyörű, szép, kivitelű, jó nagy doboz, tehát nem ez a kis gagyi, amit a Tesco-ba adnak neked. Hát igaz, az ára is sajnos elég borsos, 11.900 forint konkrétan nálunk ez a játék. Holnaptól kapható a tomcatpolo.hu-n. A hét végén összeülünk hatan tesztelni ezt a játékot, tehát úgy néz ki, hogy hárman a Bombagyártól és hárman a Szent Korona Rádiótól. Meglátjuk, hogy ki mit tud elérni. Egy nagyon szép, valóban változatos, igényesen elkészített, és mint említettem, jó nagy társas játék ez a Bediktis, aminek ez az első része, ami a történelmi Magyarország területén játszódik. Igen, ez egy társas játék sorozat, egyébként a teljes neve V. Victis, Viva Victor. Ja, van egy ilyen. Jaj, a legyőzöttnek ilyen a győző. Igen, és azért ezt a szlogent magunkével tehetjük akkor is, amikor az izraeli bevándorlásra gondolunk. Igen, sajnálom. Jaj, a legyőzötteknek éljen a győző, hogy ki melyik szerepet fogja játszani, ez csak rajtunk múlik, kedves hallgatók. Egyébként ezt a bevándorlást is lehet más szemmel nézni. Kérem szépen, lehet respektálni azokat az izraelből bevándorlókat, akik egy fasiszta államot tulajdonképpen ezzel demonstratíve otthagynak. És kiterjesztik ránk. Köszönjük szépen. Jelentős dolog. Azt hiszem, ennyi a mai műsorunk, és ez volt az idei utolsó műsorunk, úgyhogy jövőre hallhattok minket újra, január első péntekén, most sajnos nincs előttem naptár, egyébként aki a V-Victisből vesz egy példányt, az egy halom V-Victises kártyanaptárat is kap, de ezt már csak ugye elmondom. Kellemes karácsonyi ünnepeket és szebb jövőt kívánunk mindenkinek, továbbá bujék, bolsevikok utolsó éve következik. Szilveszterkor rúgjunk be. Ja, és ne vegyetek rakétát, hozzátok inkább az árát a kutyusoknak. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!